uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Na, itt vagyunk, jó reggelt. Péntek van, gyerekek, hát ez nagyon jó hír. 6 óra után 11 perccel. Jó az idő, az is kicsit szeles, de jó. Jó, és tegnap olyan jó idő volt, olyan jót játszottam. Fú. Egyedül kint a kertben. Vasárnap versenyen indulok. Vasárnap versenyen indulok, úgyhogy... Veled? Hát teniszversenyen. Nem, ja. Azt értettük. Ja. Sejtettem, hogy nem futóverseny lesz. Nem, az nem az én világom. Ez most újra bebizonyosodott a duatlanon. Vasárnap versenyben, és tegnap a partnerrel edzettünk még egyet. Ez mi, ez senior? Vagy? Ez, igen, ez a Tabán Open nevezetű páros Tabán, verseny. Tabán Open. Éremmel, mindennel, és a gogóval rendesen. De hülyés, mi fölvonulás az elején, minden, minden van. A verseny. Minden van. Hát ez Tabán, rendes verseny. Megtekinthető a verseny, nem mintha mennénk a Janival, csak ha valaki... Elvileg megtekinthető, igen, tehát hogy nyilvános. ATP Tour, jár érte, egy darab ATP pontot lehet érte kapni. Ja, tök jó. És ki lesz a partnered? A Viktor, Rakonczai Viktor. Igen? Nagyon jó játszik. De csak párosban vagytok? Most párosban indulunk. Most ezen a versenyen nincsen szingli. Aha. De fogok indulni szinglin is. Szinglin? Egy szinglin szinglós. Nekem szinglin szervem, ugye? Hogy elmenjek egy szinglin. Úgyhogy tegnap még edzettünk. Edzettünk egyet délután, agyonvertük a másik párt, úgyhogy ez jó előjel. Uh-huh. Bármi verseny, mindig kicsit rosszabbak vagyunk. Versenyszituációval sajnos. Szeretitek. Elkapkodjuk mindig egy kicsit. Meg hát a sorsolás se nekünk kedvez. Erős csapatba raktak. De meg más a szisztéma, mert nem játszol egy szettet, végre, ami 20 perc, azt is értem, 20 percet játszolt. És a 20, vége de 20 perc, mire mi bemelegszünk. Tehát mindegy, erre elindulunk, van egy meglátjuk. Erre egyébként, úgy hívják, hogy bemelegítés. Nem, most lemegyünk, megbeszéltük előtte. Állítólag én sose csinálom, csak hallottam. Most miért szakmázom már? Nem, csak hallottam, hogy van ilyen, hogy addigra kerül stopra. Mi az erős csoport, vannak benne olyan húzónevek, amiket az átlagember is ismerhet? Közismert személyiségek? Sampras jönállítólag meghívták, elfogadtam meghívást. De közismert személyiségek. Most egy Sampras. Agassi. Nem tudom, csak mondták, hogy az erőben több csoportba tudnak besorsolni, van erős, közepes, gyenge, és minket az erősbe raktak. De tőletek erős. Lehet, hogy oda nem lennének benne, akkor nem lennének az. Azt a minden segít neki. Jaj, jó reggelt kívánok, köszönjük szépen. Kinek van milyen? Azt mondja, hogy én úgy nézem, hogy sütemény torta fesztivál. Ó, sütemény torta fesztivál. És készítettek nekünk. Basszus, hát ez egy nagyon jó kis torta, mert hogy ez gyakorlatilag a mi duatlon versenyünket ábrázolja kb. A pályán nehezítésképpen egy pár teniszlabdával. De jó, hát marcipán figurákból megcsináltak minket. Nem, te vagy elől. Nem, az te vagy. Hát te vagy a nyertes, a teniszlabdás. Nem. Nem. Hát mondjuk neked Balázs nincs hajad. Igen, tehát hogy viszonylag kevésszer van a fejemen ennyi haj, viszont annál többször van baseballsokat. Tehát én vagyok igaz. A második. Na? És kolbász van a nyakadba, Feri. Igen? Az is tökre rendben van. Az ismeret lesz a értelmezés, és így ment negyedikbe. Mert hogy egyébként is szerintem elég egyértelmű. Most már igen, hogy mondod. Csak én megpróbáltam a befutási sorrendet rára. Ne, gyerekek, mindig én vagyok elől. Ez akkor még volt, amikor akkor még... Nem. Ez akkor sem nem, így van. Ez akkor volt, amikor még nem tudta, hogy még egy kört kell futni. Az elején nekem van egy ilyen fotóm, a Béka csinálta. Ott ilyen sorrendben vagyunk, csak a Balázsnak ott magas térdemelésben van a lába. Ott te nagyon elhúztál, azt készített ki. Hát, nagyon jó. Mondj meg egy mondatot, légy, gyere. Vagy te csak futár vagy te mi vagy? Te készítetted? Hát gyere a mikrofonba. Egy fél mondatot nem nyúzunk sokáig. Miért kaptuk ezt? Jó reggelt. Közel, gyorsan. Jó reggelt, sziasztok. Igazából a hétvégén ugye lesz ez a tortás fesztivál. Azt mi hirdetjük. Így van, nálatok megy ez a hirdetés. És a Kriszta, aki az egészet csinálja, ő kért meg engem, hogy készítsek nektek egy. Nagyon aranyos. És mi van benne, milyen sütélyed, mert milyen torta? Igazából egy csokoládétorta és egy erdei gyümölcs. Jaj, de jó. Kezdesz megfőzni. Jó, azt gondolom, hogy... Titeket próbáltok meg ábrezolni, amint a duatlonon. Igen, én úgy hallottam, hogy a Balázs, te, hogy szinte még a címkéket is le kellett vágni a ruháról, és ott vannak a kis címkék. Igen, hát aznap vettem fel először a futócipőmet, meg a futónadrág másfél millió. Alulárasztak. Egyébként csak mutatom, hogy mondom, hogy Balázson felemás cipők vannak. Tehát, hogy azért volt egy kis kapkodás. Hallgatod a műsort. Ez azért is van, ugye, hogy mert még az akó is rajtad van, hogyha minden mondani, igaz? Igen. Tehát, hogy még nem sikerült teljesen átöltözni. Nem tudta előtteni, hogy sport vagy diva. Írtam oda még egy ilyen feliratot, hogy Balázs még egy kör. Tehát, ha jól tudom, még megfogták a kezelést. Nagyon figyelsz, igen. Feri verseny közben kit belezett ki? Mert látom, hogy... Egy kolbász, az egy hát, úgy gondoltam, hogy futás közben is, ha megéhezik, akkor... Így van, kell a kalória, gyerekek, a folyamatos... Jani, neked a hátadon még van egy bicikli is, mert... Valaki elütött, mert rám hajlott egy Nem, az csak az erőllétednek a jelét a mutatja. A tartalék, jaha. Na, hát nagyon szépen köszönjük. És te a sütünkéknek a cukrásza vagy? Én a Krisztának a jó barátja. A Krisztának vagyok. A jó barátja vagy, jó. Szerintem ugyan nem tudjuk mi amatőrök, akik nem költjük el az időnket cukrászdán, hogy ki a Kriszta, de nem is fontos. Így van, színűleg. Te az a lényeg, hogy... fontos. Na, te tudod. És akkor a hétvégén lesz ugye a fesztivál. Így van, így van. És kimegyek és regeszrelhetem magam sütivel? Lesz rá lehetőség. Aha. Igen. Ja. Okay. Először ezt kóstoljátok. Megkóstoljuk. Köszönöm szépen, drága vagy. Köszönöm, ciao, puszilunk. Jól indult a napunk, köszi, szia, szép napot. És pusziljuk Krisztát is. Így van, Krisztát is az. Többször adtuk a nevét, csokot adjuk. Én még nem a sütit eszem, én még kalácsot eszem. De utána rátolsz egy csokisat. Hát megnézzük, gyerekek, hát azért csak megbontjuk, nem? Perce. Mondjuk tudar nagy. Azzal akarod vinni? Hát, úgy képzeljétek el, hogy hát ez egy ilyen... csak megkapjuk, Balázs, nem? 20 centiszer 20 centis, egy hatalmas kocka. De jó, jó nagy. Jó nagy, jó nagy. Na, jó van. Jó, jó, érdekes a tenite. Mikor jön a fenekelés, azt kérdezi. Ugye? Jaj. Először mindenki mondja el. Aztán napig ötletnek tűnt. Igen, azt hittem, hogy elfelejtettétek. Azt hittem, hogy úgy jössz be, hogy na, ez már nem annyira izgalmas. Tegnap 10-kor izgalmas. Az a baj, hogy a hallgatók felhívják rá a figyelmet. Így van. Először mondja el mindenki, hogy mit akar kezeltetni, a másik kettő által rajta. Utána nevek, húzás, fölfekvés és fenekelés, gyerekek. Most már te mondtad, hogy vagy férfiak vagyunk, vagy nem. Úgy sem engem húztok, úgyhogy tök minden. Egyre inkább úgy néz ki, hogy nem. Én az életnapos oldalán születtem, úgyhogy nem engem húztok, mert úgy sem engem húztok ki, úgyhogy csinálhatjuk. Aha. Én benne vagyok. Megkészülök a cetli. Nem csináltam. Ezek szerint két van, kész van a cetli. Csinálj meg, aki akarja. Van egy Feri, egy Jani, és egy Feri vagy Jani. És ő húz. Igen, és te húzol. Igen, ugye az volt tegnap, hogy beszéltünk egy terápiáról, amit a britek csinálnak, pszichoterápia, de fenekelés a pszichoterápia, és arról szól, hogy a terapeuta elfenekeli az alanyt, és általában nagyon szeretik és használják. Stresszoldás, gyerekkori sérelmek, motivációs jellegű gyerekkori kezelések. Gyerekkori sérelmek visszafizetése. Igen, igen. Az alany egy kellő pillanatban egy beszélgetés után felfekszik ugye a terapeuta kezére vagy combjára, és elfenekeli. És már vannak kommentek, és ezt csináltak egy terapeutával egy interjút, egy komoly ugye szaklapban, ahol elmondták, hogy ez valóban egy létező történet. És a fájdalommal akarják egy kicsit, ugye, hát hogy is mondjam, jobb útra terelni. És neked csillogott a szemed már tegnap is, és most is. És mondtam, hogy gyerekek, hát akkor ezt miért nem? Miért nem kezeljük meg egymást? Igen, hogy jobb útra tereljük a fetisisztákat. Igen, és az volt, bocsánat, csak haraptam, hogy... Halljuk, igazából. Hogy egy héten keresztül minden reggel megnézzük terápiás jelleggel, hogy egy hét után, ha te. Először az volt, hogy reggel fenekel, és 10-kor következtetések levonása. Aha. Ha a fenekelt érzi a dolgot, vagy akik fenekelnek, mert az is lehet, hogy ez a fenekelőket is egyébként jó irányba tereli, akkor megyünk. Nem, az volt, hogy egy hétig. Ez mire emlékszik? Egy hét. Hát ide, mindig más emlékszel. Egy hét. Én próbálom azt a részét megfogni, minél rövidebb legyen. Felfekszel magadtól, vagy húzunk ki, Jani? Ahol nem húzunk, adjuk meg legalább az elvi esélyét annak, hogy nem én leszek az, akinek leszek popsizva ma reggel. Hozd a cetliket, Zsül. Azért leellenőrizzük. Hát, nem, ne viccelj. Már ismerjük egymást annyira. Persze, ezért futottam én már lukra, úgy emlékszem. Mert a sztoriban majdnem. Na, srácok, húzzatok bele. Három nevet kell fölírni, három cetlit. Lökjétek balra a kalácsot, jobbra a tortát, és hozzátok a cetliket. Na. Zsűr, egyetlen mozdulattal szakíts szét, három felé. Nem az én nevem van háromszor, ugye? Nézzük meg, én ellenőrizni, még nincs rajta név. Írd föl te, Jani, benned megbízunk. Valami gyorsított Zsűrnek létsz. Tudod, hogy nem a kapkodásáról híres. Alapos fiú. Csak Balázs. Téged is leellenőrzünk, Jani. Csak Balázs. Jani, csak Balázs. Balázs. Meg Balázs. Bali. Balázs, Bali, Balu. Nem féltek attól, hogy ismeretlenek visznek nektek sütit, tortát, és ha valami elmebeteg meg akar mérgezni, látszólag normálisnak tűnik, de ki tudja, mit tett vesz. Óvatosan, fiú, puszi Anita. Nézd meg, Balázs, Jani, Balázs Feri. Jó. Egy nagyon kis türelmeteket kérem, amíg összehajtogatom, hogy kb. Elsőre ne lehessen kiszúrni. Hogy csináld már 10-ig ezt, és akkor egy már megúsztuk. Jó, jó. Egyébként nem félünk, szeretnek minket az emberek. Meg ez viszonylag nyomon követhető. Igen, de nem adunk streamet, nem adunk streamet. Megbeszéltük, hogy nem akarjuk senkinek a fenekét a bulvár sajtóba látni. Laci is tegye el a fényképezőgépet. Tehát így van, meg mindig, amikor valaki élelmiszert hogy véd a stúdióba, akkor előtte elkérjük a lakcímkártyáját, összem igazolványát, lemásolja őket a Laci, és utána később. Tehát közvetítünk, de nem adunk streamet. Így van. Kéne ennem valami salátát. Na! Most meg kéne, megláttam ezt a... Ja, meg kéne valamilyen svéd sós. Oké, nem kell ilyen kicsire összehajtani. De rendesen. Oké. Ki húz? A Zsül? Húzok én. Aha, tudod mikor, te hozzá nem nyúlhatsz. Vagy az Anna. Jó, Jani bedobta. Nem, mert ha te csinálod, akkor látják biztos... a kezemet? Látják a kezemet? És abban maradtunk, hogy mindenki fenekelhet. Mindenki fenekel. Tehát mindenki rácsapat, valaki messzelem fenekére. Igen. Aki erre járt. Picit be vagyok. Én nem foglak utálni, mert... Mert úgyse ő nem lesz. Fogsz, nem fogsz utálni, mert nem én vagyok. Az életnapos oldalán születtem itt. Léci, ne. Jani vagy Feri, ez a kérdés. Nem dobjuk vissza, nem dobjuk vissza. Nem, nincsen ilyen visszadobás. Na. Egy ide, kinyitom én. Te ezt élvezed. Az na gyerekek. Feri. Nem már mindig én szívod, gyerekek! Nem már mindig én szokok, Anna! Na, de mindig én szívom! Kezdem meg szeretni ezt a sztorit! Nem már! Mindig én szívom! Gyerekek, hát gyerekek, hát miért szereted a jó istát? Köszönöm! De te mondtad el tegnap, hogy nem akarod az én seggem látni. Ez igaz, de ugyanakkor meg a sajátomat sem szeretném közszemlére tenni. Ezt egy kicsit el tudjuk odázni, érted? Hát melyik átjuk majd a jövő óvok, új húzást kérek! Persze! Nem, ez Isten ítélet. Hát de miért kapom mindig én? Hát most mitől? Mert neked ez a sorsod. Most de valami, nem ez a sorsom. Valami ezt dobta nem, a gép. Nem de, lehet. De. Én nem mutatom meg a seggemet. De megmutatod. Te mit erősz? Ja, nem úgy értem. Ennyi. Nem úgy értem, de tegnap mondtad, hogy nem akarod. Tehát mindenkiért akarod látni, de az enyémet nem. Egyébként úgy általában senki. Komolyan mondom, hogy lehetek megint ennyire mázlista? Egyszer, miért szeret ennyire jó is? Tehát egyszer már tegyen próbára, de nem akar. Hát nézd meg, Feri. Add neked máshol, hát. Na, pattanyák, hova szeretnél felfeküdni? De várjál, először a terápia. Köszönöm szépen, jó Istenem, hogy Balázsnak szent mosolyodból rám is egy picit vetült. Nagyon-nagyon szépen köszi. Túl közel állsz hozzá, az a baj. Jó, mit kezelünk ki? Jaj, ne tereljünk már, feküdjél fel, aztán picsák. Fölfekszem, de hát nem a picsázásról szól, hülye gyerek, hanem arról, hogy valamit ki kell kezelni. Na itt kezeljük ki. Tőlem kapsz a dohányzásért. Na, ezt, jó. Hogy állandóan, nem, ez, hogy állandóan mindig ingerülten válaszol vissza, jó, amikor érzi, hogy ő van a kukinak a rossz végén. Ezért válaszol, kapsz a ingerülten. Na, hallod, figyelj. De ez nem ingerült. Megint ez. Ez az ingerült. Zsülér kapsz a kiskezi csókolom, reggel, hogy vagyunk. Hát azt tudod, ugye? Nem, mindenkinek így köszönsz ki. Kiskezi csókolom. Hát minden kiskezi csókolom. Egy ebénye ezt a kis ruhácskát kiskezi csókolom. Ezért ver meg a Zsül. Neked vannak ilyen kényszerképzetek. A Feri megver a fücsülésért, az állandó fücsülésért. Jani. Nem, hát a Jani azért ver, amire akar, én kiosztom. Nem, én a dudolás. Nem. Bocsánat, két ember volt, aki üt. Megmutatom neked a megszólalást. Mindig más emlékszel. Nem volt olyan, hogy levonjuk a konzekvenciát. Olyan volt, hogy egy hétig püfölünk, és mindenki püfölhet. Jó, egy hétig engem. Nem egy hétig, engem. Nem, minden reggel hallod, húzunk. Így azért most, de tényleg egyébként így memória, de kezdesz szétcsúszni, most már nagyon kapsz. Komolyan mondom, ezért is hagyom másra emlékszem. Próbálok kijönni belőle. Nem, értelek, de aztán majd visszahallgatjuk, és akkor... Na, kezdjük! Takard el a csúnyádat, én nem nézek oda, én már csak hát azt akarom. De mi az, hogy takard el a csúnyádat, arra akarsz hát ráütni? Feküdj föl, és akkor úgy tord le a nadrágot, én nem akarom látni az acsidat. Hova mész? Jani kiment el, úgy. Rohadék! Na, most mit csinálsz? Mász föl a pultra. Nem mászom föl, ide így fog. Ja, hogy úgy letolod a nadrágot, és ráhajolsz a pultra. Nekem úgy is csinál. Jani, gyere vissza, mi az Istent hozol? terápiás jelleggel kicsit. Nem az van, hogy tegnap beszéltük, hogy... Nem fogom, hogy töltötte az éjszakát. Nem, előtte is, most magamtól is védelek. Magamtól is védelek, meg ettől egy kicsit nedvesebb és jobban csíp. Rohadék! Egyébként az Ánus szépségverseny se indultál, ott is megkegyelmeztünk. Egyébként tényleg. Az mondjuk nem is volt ilyen, hogy akkor nekem indulnom kell. Most legalább látni fogjuk, hogy miért mondta vissza. Ostort neki. Figyelj, még mielőtt megszárad az előtt, hogy tényleg tanjon. Szóljál, mehetek. Mehet, gyere. Tessék, itt a seggel. Ott a seggel. Nem hiszem el, egy óriási segg van a stúdió. Mi az, hogy óriási? Na, hát ott a fele, mint rég. Ez a terápia. Nem ez a terápia, hogy alázod a másikat. Nem az a terápia, hogy azt mondtam, hogy egy óriási segg van a stúdióban. Nem az a terápia. Az üvegből. Az terápia az, hogy amire akarsz ütni, arra ide jössz. Most nem azért mondom, Feri, tehát, hogy épészérvekkel jössz elő a hangerő, és szerintem megfelelő, de viszonylag nehéz így komolyan venni az érvelést. Már le van tolva, a kedés fél segget ki ma. Mert azért van ilyen... Á, de már! Nem akarom, hogy te juss meg elő. Na, leszek, Az a... Na, ez ló. Nem. Dohányzol még? Akkor lóból. Rohadék, hát pont arról beszéltünk, hogy nem ütsz rá. Jaj, a kezem. Rohadj meg. Dohányzol még? Üssél már! Többet kell, nem? Miért vagytok? Te ne üss még egyet, te négyet ütöttél. Szemét. Basszus, levált egy bőrkeményedés a kezemről. Basszus, mekkorán ütöttetek? Az volt, hogy kis pacsi van. Van ebben valami összehozó. Na? Hétfőn is húzunk. Kárja, és ha kigyógyultam, akkor is. Jó, ha páciens jelzi, hogy kigyógyult, akkor ő kimaradhat. Ne, vigye, ez nem, senki is kézzel a kalácsot. Szóltam reggel direkt emiatt, mert tudtam, hogy én leszek. Megértem. Figyelj, viszonylag ritkán van kevés ember a parton, mert te se tudsz nagyon napozni Katya nélkül, vagy ilyesmi. Nem tudok. Miért tudnék? Hát az ember nem nudista randra megy napozni. Hát megmondom őszintén, hogy vagytok, nagyot ütöttetek. Régen örültem már ennyire a nevednek, komolyan. Ez nekem fájt volna most. Mindig örülsz. Ez fájt volna. Basztam. Na, ugye, hogy van ebben valami terápiás jelleg, hogy egymás fenekét ütjük. Ez már egy szint, amit az ember átlép a másikkal kapcsolatban. Látod a kis popsiját, kiszolgáltatottan ott pucsít neked, feltárja Ánusz rózsáját szinte, és... Nem, ez nem volt be, tehát, hogy kedves hallgatóink, némi költői túlzást érezhetnek Balázs szavaiban. De felkínálkozik, odaadja magát, hogy most már nincs visszaút, büntes meg, és szinte azt mondja tényleg velem, amit akarsz. Én álltam vele szembe, tehát én visszakézből adtam neki pont azért, hogy ne kell szembesülnöm a kanyonnal. Nem volt kanyon, nagyon kis pudli pofára burott. Ott a kanyont a nadrágnak a szíja. Hál' Istennek. Én nem akarok bejódlizni a kanyomba. Nem. Most már én biztos, hogy ráülök a fejedre mesztelen seggel, és fordok rajta egyet. De várjál, hallgass vissza megszólás, nem ez a nem ezt fogadtuk meg. Figyelj, jó volt egyébként. Mondom én, higgyétek el, én nem a segéd, hanem a Feri arcát néztem közben. Gyerekek, az sokkal akkor ez nektek terápia. Ez mindenkinek mi? Terápia. De én még nem érzem, hogy nekem jobb. Uh-huh. Felszabadulsz 10-ig. Érezni fogsz egy ilyen lazaságot. Túl vagyok rajta, felszabadultam, már ez is megvolt. Ezen is végre még csak közelebb vagyunk. Van, még itt a hétvége, bármi lehet, érted? Lehet, hogy 10-ig annyira belejössz ebbe a dologba, hogy körbe mész 4-11 közben egész irodába. Nem akar még valaki? Így van, büntessetek, itt van. Igen, így körbe megyek, kis kezit csókolom és fücsörészel. Egy-két helyre azért mennék. Hétfőn. Én meg vagyok. Hétfőn. Egy hétig tart a terápia. Uh-huh. Egy hét után konzekvenciánkat vonunk el. Hétfőn folytatás. Ja. Istenem, de röhögnék. Jani, Feri, így mennénk körbe-körbe. Úr is, nem, ez a baj, matematikailag bele kell, hogy kerüljek, sajnos. Törvényszerű, hogy hétfőn él leszek. Na jó, de hát aki ilyen szerencsés. Úgy, hétfőn az ember kicsit álmosan tudod, kicsit nyomottan bejössz hétfőn, és egyből kapsz a fenekedre. Sokkal nagyobb esélye van annak, hogy akár végig ugyanaz az ember lesz, hát ebben az esetben, de most csak ez matematika. Persze, tudom. Hogy, mint hogy kihúzzák neked a lotto ötöst. Tehát, hogy figyelj, simán lehet, hogy valamelyikünk nem kerül sorra. És mi a függőség lesz a vége, így ír egy hallgató. Egyébként tényleg már kérni fogjuk. Na jó van, ezt a cetlit elrakjuk. Jelentkezzetek szépen játékra. Nem, azt Feri, be kellett esztetni szerintem. A terápia része lesz. Jelentkezzetek játékra, drága hallgatók. Már kikaptunk, azért egyéni csomagért még mehet a küzdelem, úgyhogy jelentkezzetek, mi pedig jövünk nem sokára irag után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Én ideges a Zsüli ekkor. Igen, egy picit. Megyünk. Itt vagyunk. Csak ilyen finoman jelzi. Adás. Már várnak a hallgatók. Nem azért mondom. Jó. Ilyen kicsit. Eldubántuk az időt. 3:07 van pontosan. Jó reggelt. Hát csipős ez a kis szelecske, ami ide befú a stúdióba. Csipős, és nem is tudunk sok jót mondani a hétvégét illetően. Na. Hogy van a sejhajod? Jól. Jobban? Voltam kint dohányozni, és nem esett olyan jól. Tehát lehet, hogy működik. A terápia. Működik. Már egy reggel átmehetek hozzátok fenekelés. Nem lakunk messze egymástól. Így van. Kialakul egy nagyon durva függőség, aztán nem fogsz tudni lejönni róla könnyen. És utána már akarod. Egyébként a függőségekről nagyon-nagyon jól le tudja hozni az embert, például a fenekelés. És akkor erre szokom rá. Igen. Szóval nem lesz jó idő hétvégén sem. Nem. Ugye? Nézem. Na, mit látsz? 13-17. Aha, az nem tűnik jónak. És vasárnap legyen egy kicsit jó idő. Még vasárnap ne essen, meg ne fújjon a szél. A Taván Openen. Taván Open, gyerekek, a Taván Open van, ha viccesz. Versenyen indulunk. A szél az a nagy ellenségünk. A rövid időre fog csak vasárnap a nap sütni, csapadék viszont nem valószínű. Na, az jó hét. Ennyi. Az jó hét. Oké, köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Milyen borításon fogtok játszani? Salak, igen. Hát nagyon nincs más itthon. Nagyon nincs más, csak a salak. Taván garosz. Neked van ilyen surány garosz. Én indultam Surány-Garosz. De jó. Surány-Garosz. Jaj, de jó. És esszel van írva, ami Garosz. Surány-Garosz. Ők jó arcok. Surány-Garosz. Viccelsz? Hát és be is neveztünk, elindultunk a Surány-Garoszon. Óriási meccsek voltak. Na, úgy elaludtam a nyakam, mint még soha. Valami tippari, hogy mulasszam el, kérdezi Tipcsi. A gyerekek keveset értek a kiropraktőrködéshez, meg a kiropogtatáshoz, de hát egy jó masszőr azért az ilyenkor sokat tud segíteni. Tényleg érdemes. Hát vannak ezek a melegítő krémek, azzal lehet egy kicsit kenegetni, de akkor így nem sokan fognak. De mondjuk az hasznos, mert tényleg akkor nem sokan fognak elidülni majd a tömegközlekedési eszközöken. Hát vagy feküdj vissza, de most a másik oldalra. Tehát ha erre aludtad el ezen az oldalon, akkor másik oldalra feküdj. Azt észrevettétek egyébként, hogy az ilyen krémek minél idősebbek, annál hasznosabb. Igen. Egy fekete nadájtő balzsam például, az nagyon jó. Erre, ilyen típusú. Fekete nadájtő balzsam. Ez az üstbe. Hát ilyen húzódás, igen, fájdalom, ízületi fájdalma. Fekete nadájtű balzsam. Nem használod? Nem ismered? De ismered, de erre nem használom. Nem használod, mire használod? Nem akartam vitába használni. Nem, zúzódásokra szoktam használni, meg véraláfutások lehúzására. Csak mondom, hogy homeopátiás. Azt hiszem, az is. A fekete nadájtű? Hát homeopátiában is használják, igen. Hát használják. Hát igen, de ez egy krém, amiben van meg belőle. Meg a fekete nadájtű, ez népi gyógyászati alapokra épül, úgyhogy az abszolút, az nagyon-nagyon tud működni. Én most kipróbáltam egyet, amit ajándékba kaptunk egy pár héttel ezelőtt. A nevét sem tudom mondani, tehát még ha akarnám, sem tudnám nagyon reklámozni. Emlékeztek rá, ilyen hosszú tubusokban van, futóalak van rajta. Nem emlékszünk, mert te minden ajándékot elteszel. Majd küldök róla képet. És akkor majd mondd el, hogy jó volt-e. Nekünk az is elég. Figyeljetek, zseniális. Elképesztően jó. Egy ilyen, valamilyen ilyen fizioterápiás ilyen krém, kifejezetten spótolás utánra ajánlják, nem előtte, nem közben úgyis körülményes lenne, utána, és nagyon-nagyon működik. Semmilyen regenerál? Igen. Kaptunk belőle piciket is, szerintem a picikből még van is egy csomó, meg volt tubusos is, és szerintem vittetek haza a tubusosból. Nem volt időnk szerintem. Ezeket a bemelegítő krémeket. De ezt most mondtad, nem bemelegítő, utókezelő. De nem láttatok, amikor eltettem? Én szerintem még láttam, hogy villan így a tubus, de már csak azt látom, na mindegy, igyek. És azt láttam, hogy egy kicsi test így megy a lift felé gyorsan. Sietek? Hétvége van. Jani, mi ez? Feri, nem kaptunk. Nem volt itt még valami ezelőbb az asztalon? Na mindegy. Biztos rosszul emlékszem. Az nem az én krémem volt ott. Azt nem én kaptam eddig. Mindegy, Jani, azt is beraktam. Mik ezek a szerték a kukában? Ferinek, Balázsnak. Jó, megértem, közeledik a karácsony. Egyre gyorsabbnak kell lenni, Feri, mert indul a kis gyűjtő, érted? Sok a rokon meg kell tölteni a fal azért aztán a 60 négyzetmétert a falat, az egy üres terület, hát az szép. Úgyhogy ha nem mi vesszük át, nincs reményünk. Gyerekek, akkor ha nekünk, elmegy, küldtök, nekünk küldtök bármit Ferivel, azt úgy adjátok, hogy kezünkbe, mert csak egyébként személyesen, csak személyesen, az elúszik. Várj, azért tegnap adtok a csokliból, mert hogy az egyik kedves hallgatónk Sándor küldött nekünk Hollandiából, elviekben a holland nutellát ígért nekem, mert tudja, hogy én a műsorból, hogy én szeretem nagyon megkóstolni a világ összes nutelláját, és ami még eddig nem sikerült, de jó úton haladok arrafelé, hogy ez sikerüljön, és aztán küldött nekem Hollandiából egyik nem holland, hanem belga nutellát, de nagyon-nagyon szépen köszönöm, még nem bontottuk ki, viszont küldött még egy csomó különböző ilyen spéci csokoládét is, azok jó rosszak voltak. Megkóstoltuk, kivéve az így csokoládé sepres balzsamet. Az finom volt, a többi az nagyon vacak volt, de... Köszönjük meg, nagyon aranyos, nem azért mondom, de borzasztó. Holland vagy belga sima csokoládénak az ember néha jobban tud örülni. Igen, ez a kurkumás, köris, paprikás, édes csilis, karamellás. Tehát, amikor már túl van bonyolítva, az nem, de a sima keserű csoki eper az tényleg jó volt, köszönjük. Az egyik valami hínáros volt egyébként. Nem volt igazán jó. Hínáros, egészen konkrétan, tehát hogy próbált meg nagyon gurman lenni. Szegénynek egyébként ez már a második köre volt, mert első körben picit rutintulanul a repülőtéren hozta magával ezt a dolgot, aztán mondták neki, hogy akár ki is dobhatja, mert ezzel nem fog felszállni a repülőtérre. Úgyhogy egy csomagot ő már kidobott, tehát ez a második csomag volt, ami már postán érkezett. Kikat nem engedték? A magyarokrémes üveg az egy kilós ilyen hát folyadéknak minősül. Hát de miért nem adta a bőrönnyel? Lehet, hogy nem volt bőrönnyel. Nem, mert azt mondta, hogy rutintalan volt, és egy picit bánja, mert kétszer annyi lóvéban van neki a kedveskedés, meg a figyelmesség. És te viheted fel, egy bizonyos milliliter fölött, az ment a kukába. Együtt sírattuk meg. Ő a pénzét síratta. Nem falatozták el ott a többi utassa? Biztos. A vámosok azok tudja, hogy kiszedték utána a kukából, persze, hát kiló nutellát én sajnék ott. Na, az M3-as elesett, a bevezetőn óriási torlódás, Zsusztó küldte nekünk. Zsusztó! Volt egy ilyen osztálytársam, Zsusztó. Úgy hívtuk, hogy Zsusztó. A gimnáziumban nekem volt egy Farkas Gusztáv nevezető osztálytársam. Nagyon kedveltem őt, és úgy hívtuk, hogy Zsusztó. Egy nagyon híres tengerbiológus is, Jacques Zsusztó. Igen, Jacques Zsusztó. Jacques Zsusztó. Jacques Zsusztó zsötem. Igen. Írjátok meg, hogy mi a helyzet, jó? Ha látjátok, vagy ott vagytok, hogy tudjunk egy kicsit konkrétabbat mondani, hogy mi történt az M3-as bevezetőjén. Ha nagy a baj, akkor eltereljük onnan a hallgatóinkat. Na, megnézzük akkor, hogy kivel játszunk. Hát heti összesítésben már nincs tétje a játéknak, mert kikaptunk, de még egyéni kikaptam, igen, de még egyéni ajándékcsomag. És most kikaptam magamtól 3-1-re, de egyéni ajándékcsomag még lehet, úgyhogy már itt is van alkotó. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te, jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt kívánunk, hello. Halló, jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt. Tamás hello. Vagyok. Tamás, honnan hívtál minket? János Halmáról hívtalak benneteket. János Halmáról, aha, és már autóban ülsz, hogy hallom? Nem, én egy traktorban ülök, én traktoros vagyok. A traktorban, a traktor, milyen Lambó traktor, vagy milyen traktor? Nem, ez egy New Holland. New Holland. Aha, de ezek ilyen 50-100 milliós kis gépecskék, nem? Ez komoly. Hát úgy valahogy. Ez komoly összegekbe kerülnek. Igen. És olyan automatizált, brutálisan jó, légrugós. Hát, a légrugó csak az ülésben van. Arra gondoltam, hogy így rájutsz, és így hullámzik az ülésen. Igen. Az menő. Az. Figyelj, és mit csinálsz? Gyere, próbáld ki egy hétre. Igen, érzem a lemondást. Persze, pont ezt akartam kérdezni, hogy mit csinálsz ott egész nap egyedül? Szólunk rádión, vagy online, vagy mi nem dobod föl? Appon, mert ugye Baján van Frekitek, csak az nem ér el ide János Halmáig, még útig, és akkor leginkább csak bácsa a másik ér el, a Freki. Úgyhogy applikáción hallgatlak benneteket. Appon, aha. Na jó, van, és kivel játszanál, Tamás? Hát Ferivel. Így van. Paraszta-paraszta így van. Paraszta-paraszta, így van. Ti mondhatjátok. Így van. Én már csak azután mondtam, miután a Feri bemondta. Így van. Nem menj neki. Elsőre bátor lett volna, bár ha olyan kedvem van, bemondom, de most jó kedvem van. Na Tamás, legyél ügyes, jó? Drukkolunk neked, meg Ferinek is természetesen. Legyen ez egy jó mérkőzés, aztán győzzön a jobb. Jó? Csomagod még lehet, úgyhogy próbáld legyőzni Ferit, Jani. Hajrá, Agrárium! 3, 2, 1, fire! Tárcsázol? Tárcsázok, honnan tudtad? Én megéreztem. Ilyenkor az van. Ugye? Ilyenkor ennek az. Az bizony. Piros a traktor? Kék. Kék színű? Kék. Hát ezek a New Hollandok mind kékek. Az összes? Az összes. Akarsz kérdezni, érzem, ugye? Igen, szereted a mangalitást. Köszönöm, itt a vége. Volt, Feri. Persze, mert annyira koncentráltál rá, hogy az ást kiránsod végre a gumicsizmádból, hogy a mangalicát. Igen, ahogy szeretem a mangalicát. Egyébként szeretem, van. Van, az egyik barátom még tartanak jó sokat, úgyhogy. Jó is az, jó is az. Jó. Menjünk már ott vágni. De ne nyilvánosan, mert abban már egyszer belálltunk. Ja, csapatépítő, hát nem síelés lesz. Ja. Állítólag, ha lesz, még nem tudom. Tomikám, nincs sajnos ajándékcsomag, de nagyon köszi, hogy jelentkeztél. Nem baj, én köszönöm, hogy játszottam. Jó munkát neked, és kitartásod egyedül a mezőn, tényleg veled vagyunk, hallgass minket. Köszi. Jó? Köszi. Ciao, hello. Igen, ide hallgatók, hogy azért ez egy szép keretes mű. Hétfőn szegény itt ültél bohóc ruhában, pénteken elfenekelnek, tehát te kapod az ívet azért ezen a héten, de ősiesen tartod magad. Fogadás. Vállaltunk. A fogadás, a terápia. Ennyi. Igen, hát két különböző dologról beszélünk. Ez van. Az egyik segít, a másik használ. Na, jövünk mindjárt 5 perc, pontosan 7 óra. Ha van friss közlekedés, küldjetek el, jó? Az M3-as érdekel bennünket nagyon, hogy miért esett el a bevezető. Láttok-e valamit, segítsünk azoknak, akik éppen Mogyoródról, Gödöllőről éppen mennének arra, és hát, ha még el tudjuk terelni őket. Jó, ha van friss, küldjetek, mi pedig itt vagyunk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk, és már is folytatjuk. Péntek van, és napslágere játékunk van ma. 30 000 forintot lehet nyerni. Méghozzá úgy, hogy megtaláljátok a következő dalocskát. Pénzben. Ez meg vajon ki lehet? Dalcím előadó, és Rádió Egy szlogán, ez kell. És ugye most még segítünk. Enrique Iglesias, ha valaki esetleg nem tudná. Itt volt a nyelvem. Enrique Iglesias jelent nektek most 30 000 forintot este 8-ig, délelőtt 10-től, jó? M3-as bevezetőn baleset, elküldtétek, drágák vagytok, köszönjük. Az M0-ás és a Shell kút között a középső sávban, emiatt van duó. M0-ás lehajtónál pontosan, 12. kilométernél egy busz és 3-4 személyautó csúszott össze, úgyhogy készüljetek, aki arra szól befelé, az lehet, hogy még ha jobb, ha talál esetleg egy kiutat, vagy most jönne arra. Győr Újbarát 81-es út kiárója már el is esett szintén, köszönjük ezt. Lee küldte nekünk, és igen, már most nagyon nagy a torlódás az M3-as bevezetőjén. Földobott a Facebook képeket. Ne így mond. És 3 évvel, most én is kirakok majd egyet-kettőt a Facebookra, tényleg. 3 évvel ezelőtt pont ilyenkor kezdtünk Afrikában, gyerekek. De nagy volt. 3 évvel ezelőtt, október, ilyenkor kim voltunk már. Mentetek? Igen, mi korábban kimentünk. Utánatok mentünk mi a Zsüllel, Vikivel, és akkor aztán meg... Október. Fú, de nagy volt. Imádtuk. Óriási volt. Nekünk mindenféle volt szempontból. Igen. Ti azért melóztatok voltak eleget. Voltak pillanatok, amikor igen, azért cseréltünk volna veletek, mondjuk elejétől a végéig. Igen, mi szafariztunk napközben, ott mellettünk volt egy ilyen jó kis botanikus kert. Ha nektek 10-kor csókolom volt. Ennyi. Nagyon komoly megreggelizés, és Úristen, de jó volt. Ó, de szerettem. Hát, hétvégén, nemzeti nekünk, park. Nekünk nagyon-nagyon melós volt, tehát, hogy én egy picit bele is recsentem, tehát, hogy irgalmatlan megterhelés volt, de egyébként mindenféle túlzás nélkül, meg öntömjelzés nélkül állíthatjuk, megmondhatjuk, hogy mi történelmet írtunk akkor ki. Hát ez egy nagyon-nagyon jó kis dolog volt. Senki nem csinált se korábban, se azóta ilyet, hogy reggel rádióműsor élőben, aztán meg este rádióműsor a televízióban. És tévéműsor. Miért, mit mondtam? A rádióműsor a televízióban. Mindegy, bár a Feri benne volt. Így van. Október 6, hétfő, így van, akkor kezdtünk. Puh, de jó volt, basszus. Hát ez idén nem így lesz. Nagyon nagy volt, nem. Ez idén nem így lesz, de reméljük azért, a műsor az jó lesz, meg hát drukkolunk nekik természetesen. Szurkolunk nekik egyértelmű. Abszolút. Igen. És az afrikai stúdiót dobta föl. A kis szállodai szobába emlékeztek. Ami egy szállodai szoba volt igazából. Volt, ott aludt a Gyula, az akkori. Zseniális volt. Műszaki igazgatónk. Igen, ugye kim voltatok 2 hetet, aztán te visszamentél. Én 3-at voltam. 3-at voltál ki? 3-at voltam, a Viki jött vissza, Laci jött ki, utánunk, de 3-at voltunk én, vagy 2? 2-t. 2-t. A Vikivel mentetek vissza, és a Viki 2-t volt. Igen, 2 hetet volt. 2-t itt, 4-et, 2-t ott, 4-et itt. Most is megtehetném, amit ott megtettem minden reggel, de picit furcsa lenne, hogyha papucsba jönnék be. Hát tényleg lesétáltál a szobában papucsba. Felkeltünk az adás előtt, mit tudom én, egy órával, fél órával, ki hogy gondolta, hogy mennyire volt intenzív számára így ez a megterhelő kelés így reggel, és akkor fogtuk magunkat, és akkor lekalapogtunk egy kis papucsomat. Volt, hogy buliból mentem át rádiózni. Tehát hajnalig tartott valami kis erezze a hajam, kis csapatépítés volt, és átsétáltam a buli szobából a rádiószobába, reggel 3-4-5 kör, 5-6-kor. Volt olyan, hogy kerestem a szobát, mert nem találtam azért. Igen. Azért szálltam, amikor bolyongsz, hogy a buliból próbáld meg. Hajnalszobában kezdődik, amikor is bali. Viszonylag bonyolult volt, mert földszint, és a legvége a folyosónak is két folyosó volt. Tehát, hogy a városlátogatás, mikor szépen bementünk a csajokkal a legnagyobb dzsumbújba, gyerekek, a piacra kimentünk. Az volt, hogy ebben a városban három helyre ne menj, az egyik a régi foci stadion környéke, a másik a, nem is tudom, mi volt, a harmadik meg a piac. Na, hova mentünk ki? Hát az első nap. Ráadásul ugye ez egy dél-afrikai város, Nelspruit, ahol ugye a fehérek vannak kisebbségben, és nem is igazán szeretik a fehéreket. Ők a gyarmatosítók, a megszállók nem szeretik. Igen, nem fordult szeretik. A kocka. Nem szeretik, fordult a kocka, mi voltunk kisebbségben, és voltak a városnak olyan helyére, azt mondják, hogy ne szállj ki az autóból, ne menj oda be, vagy ha bekeveredtél, akkor nagyon gyorsan gyere ki, és elég sok mindenkinek van fegyvere. Szóval ott nem nagyon szórakoz, bemész egy szórakozó helyre, és hárman vagytok fehérek, és úgy néznek rád, hogy hát úgy érzed, hogy is. Nem jó. Hirtelen megérzed, hogy mit éreznek ők, amikor valaki kisebbségben van, és jelezték, hogy nem nagyon szeretik itt a fehéreket. Tehát vannak olyan helyek, ahol nem is nagyon tanácsolják, hogy bemenjél. Hát voltak olyan stábtagok, akik bementek ugye egy helyi diszkóba, hogy beszerettek volna menni, és szerettek volna asszimilálódni, meg egy kicsit bulizni a helyekre, és akkor mondták nekik, hogy hát ti? És akkor mondták, hogy beszeretnénk menni. Nem, ti nem szeretnétek ide bejönni. Nem. Az milyen durva. Az ilyen durva. És akkor tehát bemenni. Nem, ti most szépen sarkon fordultok, és elmentek valahol máshova. Nagyon kemény. Mi nem ugyanide, de mi bementünk egy másik helyre, mert bátrak voltunk Janival, meg még néhány stábtaggal. 8-an voltunk fehérek. Igen. Mindenki fekete. Remek zene szólt, táncoltak. Ők egyébként nagyon a barátságosabb. De a biztonsági őr, aki szintén egy jól megtermett afros srác volt, jelezte, hogy jobban tenném, hogyha a tiszteletem jelölő levenném a sapkát, tehát hogy vízbe a sapka nélkül menjek be. És akkor nem értettem, hogy miért, aztán valami olyan meggyőzőnek tűnt. Nagyon jó volt az aurája. Állsz a bárpultnál, kéred az italt, körbenézel, és 46 szempár így néz rád. Nem csinálnak semmit, csak így figyelnek, hogy hát te itt fehér vagy, mit akarsz, miért jöttél? Furcsa nekik. Furcsa. De meg szeretik, de nem is, tudod. De az a barátságosabb részem volt, tehát ott azért élnek. Élnek fehérek is. Az érdekes hely volt. Én nem annyira. Kezdtek elektromos jel mindenütt, hogy a kerítésben állam van, nem menj közele. Hát feltűnően, hogyha nem tudsz olvasni, akkor is azért a piktogramokból azért, hogy ki lehetett silabizálni a lényeget. Hát és soha nem felejtem le azt a fantasztikus naplementébe hajló kerékcserét, amit végrehajtottunk így minden lakott és civilizált településtől távol. Olyan pánikszerűen. Nagyon száll ki a kocsimból. Tehát, hogy azért ott szerintem, ha valaki látott volna minket egy Forma 1-es csapatból, az elkérte volna a receptet, vagy rögtön leszerződtek volna mind a kettőnket. Igen, mert ugye külön autóval jártunk, mentünk a forgatás helyszínek között, én vezettem, János jobb egyen, és nyilván azonnal lepatkáztam a kocsit. Mi ez a hang? Volt semmi. Valami szokott szerintem nem az. Én megnézném. Mi ez az éget szak? Én nem érzem. És ez ment. Húzd fel az ablakot. Így is érzem. Aztán nagy nehezen tudod. Egy kicsi elhagyatott ilyen nem is két falu között. Amikor az összes érve elfogyott, tudod, hogy most miért ne szálljunk ki az autóból, érted? Akkor, na jó, akkor szálljunk ki. És onnantól kezdve egy olyan pánik, két csajja voltunk, két a stábból két kolléganővel, és ők szépen ugye oldalt álltak, csekkolták a környéket. Hogy nem eljön valaki. Hogy nem eljön valaki, és voltunk nekik, hogy jelentsetek, ha közelítenek, vagy közeledek hozzánk. Mondom, nálam van egy 26-os villáskulcs, az egyet magammal viszek, mindegy, hogy agyon vernek, de egyet magammal viszek. Azt látod, így csavartuk le minden anyát. A Red Bull és a Ferrari sehol nem volt. Adja, Adrenalin volt bennünk, én két kézzel lányultam, megemeltem a kocsit. Tart, mondom, János, ameddig akarod, addig tartom. Tedd föl, fújt föl, szájjal, induljunk. És néhány öreg így ült a széke, meg így nézett minket, és ott bárhol kiszállsz, ott nagyon gyorsan körbevesznek. Tehát az érdekes, hogy megjelensz olyan helyeken Dél-Afrikában, mondjuk mész a Krüger Nemzeti Parkban, megállsz egy kis faluba, és kiszállsz egyedül, és nincs ott senki. 2 perc ott állnak hárman. 5 perc körbevesznek heten. Nem csinálnak semmit, csak körbevesznek. Áld járdogálnak, néznek, és sosem tudod, hogy hol az a pont. Hiénák köröz. Hol az a pont, ahol még szólsz, vagy kérdezel valamit, és abban a pillanatban lekapják az órádat, és elveszik a kocsi kulcsot, csak mindig így körbe sétálnak, így megnéznek, oda gyűlnek, tehát ilyen nagyon érdekes az egésznek a hangulata, de nem túl bizalomgerjesztő. Sosem bántottak legalábbis minket, meg nem volt atrocitás. Csak segíteni akarnak. Keveredtek stábtagok atrocitás, meg volt olyan, akit azért így megkergettek, de nem mindenhol szokták meg még ugye a fehér embert, főleg ilyen kisebb falvakban, és csak úgy jönnek. Nézelődnek, de nem gyerekek, mert azok helyesek, hanem igen. Nagy, megtermelt, hát 30-40 éves pasik. Nagy gyerekek, így odaállnak, és akkor... Igen. Tessék, hogy beszélek angolul, de valamit segíts meg. Most angolul beszél, csak nem érted. Bármit mondasz, legyünk barátok, gyerekek. És nem tudod eldönteni, tudod? Tehát ilyenkor jól tényleg egy olyan fordító, ami rögtön kiadja azt, hogy még 5 percet itt maradtok, kibelezünk benneteket, vagy pedig azt mondja, hogy hozzunk még egy villáskulcsot, mert szerintem ez nem lesz jó ahhoz, amivel szeretnétek itt dolgozni. Igen, mondom, bármi van, vigyétek a kicsit. Toltad előre. Mondom, a kicsi nem olyan rágos, én már öregem vagyok, rágosabb vagyok, vigyétek a kicsit. Nem tudom ki az istenetek, de felajánlom neki. Áldozatul. Igen, a kicsit, könnyebben megeszitek. Megkergetek, de volt olyan stábtag is, akit kitiltottak a helyi plázából, mert hogy nem sikerült elkapnia valakit a WC-ben. Hát ott nem volt szobára vitte, hanem a bevásárló központnak az egyik WC-be, igen, és aztán... A kaszinóban kommandósok vagy az őrök rátörték az ajtót. Jelezték meg, igen. Üsködött. Igen, mert nem akarta valamiért kinyitni. A sürgető kopogás ellenére sem. Jó, zsivány. Mikor azért egy ilyen 100 fős stáb így kivonul, azért ott várható volt, hogy valakit nagyon gyorsan elkalapálnak. Tehát ott valami lesz, volt is egyébként. Na jól van. Egy érdekes történettel folytatjuk. Szeretnénk egy picit megszólaltatni egy anyukát, akinek valószínűleg műszaki hiba miatt kigyulladt az autója, amikor épp a gyerekeket vitte az iskolába reggel. Hál' Isten egyébként a család a balesetet sértetlenül megúszta, de az autójukat nem sikerült megmenteni, pedig nagy szükség lenne rá. És mindjárt itt lesz velünk Móni, aki elmondja, hogy mi történt vele. És ugye az mindig szerencsétlen vagy balsorsú dolog, hogy az ember elveszti az autóját, főleg úgy, ahol gyerek vagy gyerekek vannak. De Móni kifejezetten nehéz helyzetben van, ugyanis egyedül neveli három gyermekét, és hát mindhárom gyermek rendszeres orvosi kezelésre szorul, és ezért nehéz ez a történet, vagy ezért kell erről beszélni egy picit szerintem, hogy hát ha tudunk valahogy segíteni, ugyanis az egyik gyermek éppen vese átültetése vár, a másik kettő pedig, ahogy mondtam, rendszeres orvosi kezelésre szorul, és hát óriási bajban vannak, ugyanis egészen nem tudják megoldani az életüket autó nélkül. És még sem tudjuk a megoldást, meg mondjuk őszintén, nem is tudjuk, hogy az ő története most igazából hol tart, ezt csak olvastuk tegnap, vagy tegnap előtt, és azt gondoltuk, hogy valahogy megpróbáljuk őt előkeríteni, megszólaltatni, behozni adásba, aztán majd közösen valamit megpróbálunk kitalálni, nyilván nem a hallgatókra bazírozva, vagy nem csak a hallgatókra, de hát ha van valahol egy fölösleges autó, vagy tudunk egyet szerezni, kapni idéglenesen, úgyhogy megpróbálunk valamit megoldani, mondom, még ezt mi sem találtuk ki, egészen csak olvastuk, és azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon komoly drága. Hogy három gyerek egyedül neveli a gyermekét, kigyullad az autó, kipattannak az autóból, az autó nyilván az porrá ég, és ott áll egyedül három gyermekkel úgy, hogy nem tudja megoldani az életét. Úgyhogy egyelőre itt tartunk, még nekünk sincs meg a megoldás a fejünkben, de valamit egészen biztos, hogy kitalálunk. Itt van velünk Móni. Hello Móni, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello Móni. Na hát olvastuk a történetedet, és egyöntetően úgy gondoltuk, hogy azonnal elő kell, hogy kerítsünk téged. És beszélni veled, mert minket sokan hallgatnak, és hát olvastuk, ez egy nagyon szomorú történet. Ültetek az autóban, és egyszer csak minden előjel nélkül ez az autó kigyulladt? Igen, egy kis füstés utána szépen elkezdett lángolni. Hova mentetek éppen? Valamelyik gyermeknek a kezelésére? Nem, iskolába vittem a két fiút. Iskolába. Három gyermek igen. Van, ugye? Jól mondom, Móni. Igen, három. Hány évesek? A legidősebb Fannikám 15 éves, Gergő 12, Marci 8. Marci 8. És egyedül neveled őket? Igen. Apukájukkal mi történt? Elváltatok, vagy ott hagyott benneteket? Mi történt? Tudhatjuk? Igen, 9 éve nem tudunk róla semmit. 9 éve nem tudtok róla semmit. Azt a mindenit. Igen. Na, és orvosi kezelésre szorulnak a gyerekek, azt olvastuk. Ugye nyilván ezek bulvár értesülések, hát nem tudjuk, hogy ebből mi igaz, mi nem. Azért kérdezek meg minden még egyszer. Jól mondom, ez így van? Mind a három gyerek orvosi kezelésre szorul. Igen, mind a hárman. Mi a baj velük, vagy miért kell kezelni őket? Egy nagyon ritka anyagcsere betegség, itt van a cisztinózis nevű betegség, és ez tönkreteszi a veséjüket, idegrendszer, szemet érinti, és ez miatt járunk Budapesten a veseosztályra, veseambulanciára. A kislányom vesetranszplantált, a kisfiam most vár új vesére, a Marci fiam még tünetmentes. Hát akkor lehet mondani, hogy te egy igazi harcos vagy, hogy a gyerekek ápolásáról szól tulajdonképpen az életed. Jól értem? Tehát, hogy semmi mást nem is nagyon tudsz emellett, gondolom, csinálni. Hát, mint szülő, ez a legfontosabb igen, feladat. Te dolgozol egyébként, Móni, közben? Vagy tényleg csak a gyerekekkel vagy? Hát ápolásim vagyok a kislányommal, úgyhogy én dolgozni nem tudok elmenni. És ki az, aki segít nektek? Vagy ki az, aki eddig segített? Hát a szüleimtől tudok segítséget kérni, meg ők szoktak nekem segíteni, de úgy nagyon nem. Nem is szoktam segítséget kérni, de tényleg csak a szüleimre tudok számítani. De akkor nem is tudsz dolgozni a három gyerek mellett, gondolom. Tehát anyagi... Nem. És akkor anyagi segítséget is tőlük kapsz, a szülőktől. Hát azt meg szoktam oldani, azzal nem szokott gond lenni. Hát na, ügyes igen, vagy. Egyébként hát hallva ezt a történetet. Igen. És a gyerekek iskolába járnak Egertől 15 kilométerre, igen. Közben pedig az egyik gyerekkel jársz föl Pestre kezelésre? Nem, hanem én itthon dializálom a Gergő fiamat 4 óránként. Aha, tehát 4 óránként neked. Igen. Neked kezelni kell. Hát ez milyen autó volt egyébként, hogy mekkora autó volt? Ez egy Opel Astra kombi volt. Egy nagyon jó kis autó, nagyon megbízható kis autó volt. 15 éves volt, igaz, de nem volt vele még eddig semmi baj. Egyszer csak úgy döntött, hogy eddig szolgált, és ő szeretne. Igen. Szeretne egy kicsit pihenni. Menthetetlen a kocsi egyébként? Tehát vége van? Kiégett? Teljesen. Nem is sikerült eloltani, én azt olvastam, hogy ott valaki jött egy porraloltóval, vagy ilyen halonnal oltóval. Jött ketten is talán. Igen, na, de jöttek ketten is, de olyan gyorsan, kb. 2 perc volt az egész. Mire a tűzoltókat felhívtam, ott voltak nagyon gyorsan, addigra már a szélvédők is darabbantak, annyira láng volt. Most Gergő ugye a középső gyermek, ő az, aki 12 éves. Igen. Ő még fényérzékeny is, azt olvasom? Ő nagyon, igen. Ez mit jelent? Tehát, hogy valamilyen fájdalma lesz a fényre, vagy nem lehet kivinni nappal, vagy lesötétített szobában van, tehát hogy kell ezt elképzelni? Hát inkább az, hogyha napsütés van, olyan fény van, akkor az neki fáj, szúrja. Mivel ugye a szemet tele van kristályokkal. Mondjuk mind a három gyereknek, de Gergőnek nagyon erősen, és szó szerint fáj neki a napfény. Azt a mindenit, szegénykém. És ezt nem is lehet tudjuk kezelni? Tehát ebből nem is tud meggyógyulni? Ez egy olyan, amivel együtt kell élnie? Lehet kezelni. Most folyamatban van egy újfajta ilyen szemcsepp, ami végülis nem csepp, hanem ilyen zelé. De még arra is várni kell. Azt is engedélyeztetni kell, úgy, mint a gyógyszerüket, és még az is neki folyamatban van. Mert drága gyógyszerek ezek. Hát 3 gyermeket egyedül ellátni egy anyának az sem egyszerű feladat, ha mindhárom gyermek egészséges. De hát így aztán, amit te csinálsz, Móni, hát meg a gyerekek végig, hát az elképesztő azért. Így 3 ennyire beteg gyerekkel közben egyedül egyébként úgy, hogy az édesapjuk nem is foglalkozik, vagy nem is törődik velük, ez ember feletti, igen. Jó, mekkora autó kellene, ugye? Tehát 4-en vagytok, ez egy kombi autó volt? Jól láttam én a képen? Igen. Szükségetek van arra, hogy vigyetek plusz dolgokat? Tehát azért kombi, hogy bepakolni plusz dolgok, orvosi, nem tudom, bármilyen műszerek, bármi, ami kell? Tehát azért kombi, vagy csak így esett a választás, nem feltétlenül kell, hogy kombi legyen? Igen, csak így jött össze. Így jött össze. De hál' Istennek nem kell semmi jelni. Tehát egy nem kombi is jó, ugye? Igen. Na, jó, figyelj, kitaláljuk. Én tudom, hogy közben neked valaki, vagy nektek valaki elkezdett gyűjteni, ugye? Tehát nyitod, mert hogy neked nincs bankszámlád, neked valahol ott, ahol laktok, ott valaki nyitott egy bankszámlát, és elkezdtek rá valamennyi pénzt összeszedni, ha jól tudom? Igen. Ő ki itt? Móni, segíts egy kicsit. Hát ők az Egri Amerikai Foci Klub, a Heroes. Aha. Tehát a helyi erő elkezdett egy kicsit neked segíteni, akik ott az Amerikai Futball Egyesületben vannak. Jó. Igen, igen. Oké, okay, figyelj, akkor megnézzük mi is, hogy mit tehetünk. Szerintem pillanatok alatt vagy össze tudunk szedni egy autóra, vagy szerzünk egy autót nektek. Ilyenkor előzönlenek bennünket, hál' Isten, a felajánlások. Egyelőre lehet, hogy csak kölcsön, aztán megnézzük, hogy mennyi pénzt jött össze, mi felveszünk a kapcsolatot a futballegyesülettel, elkérjük a bankszámlaszámot, kérünk a hallgatóktól egy kis segítséget, tehát egészen biztos, hogy megoldjuk ezt valahogy úgy, hogy nektek legyen autótok. Most mivel jártok, vagy mivel közlekedtek? Hát most egy egri cégtől kaptunk kölcsön egy autót. Jaj, de helyes, tehát valaki már segített, és van egy kölcsönautótok. Igen, de kölcsön csak. Igen. Aha. Jó, hát igen. Nyilván ők a bátiraló jelleggel, jó fejek, igen, nekik nagyon, is. Köszönjük nagyon szépen. Oké, akkor azon leszünk, Móni, hogy minél előbb gyorsan összeszedjünk nektek valahogy egy autóra. Egy olyan autóra, ami nyilván nem hagyott benneteket, nem tudom, mert már 200 000 is lehet autót venni, de próbálunk akkor egy olyat szerezni, és úgy gyűjteni minden követ megmozgat, hogy akkor legyen nektek egy olyan autó, ami azért le van szervizelve, lehet, hogy még mit tudom, én használt autó, de van rá egy év garancia. Tehát valami jött, amivel azért tudtok menni. Jó? Nagyon jó. Nagyon szépen megköszönöm. Ne viccelj, Móni. Meg a többit. Mit csinálnak most a gyerekek? Hol vannak? Most készülünk az iskolába. Készültök. A reggeli készülődés. Az iskolában. Jó, Móni, jelentkezünk akkor. Mi mindent megosztunk a Facebook oldalon. Beszéltünk már, egyébként Laci is írja, hogy már nem is kell felvenni a kapcsolatot az egyesülettel, mert elkértük a bankszámlaszámot, uh-huh. Kitesszük, megnézzük a felajánlásokat, visszahívunk mindenkit, és akkor szerintem jövő héten ti mászt a kölcsönautót vissza is tudjátok adni, mert lesz valami. Jó? Nagyon jó, nagyon szépen köszönöm. Hát Móni, ne viccelj, hát örülünk, hogy tudunk egy kicsit segíteni, hál' Isten, hogy kiderült ez a történet rólatok. És meg jó hallani egyébként, hogy jó szándékú emberek rögtön a segítségetekre siettek. Igen. Móni, jelentkezünk, szerintem egy-két hét. Meddig van a kölcsönautó, azt tudod, vagy mondtak valamit? Hát, amíg nem lesz másik. Amíg nem lesz másik, addig ti ezt használhatjátok. Jó, jó, tehát van sokak. Jó. Oké, Móni, akkor összekötünk itt mindenkivel, és akkor rajta leszünk az ügyön, segítünk, jó? Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesek vagytok. Oké, puszi, Móni, kitartás, álló, szia, hello. Szia, hello. Szép napot, köszönöm. Na, hát itt már az SMS falra nézek, látom, hogy jönnek a felajánlások, mi mindent kiteszünk egyébként. Igen. A Facebook oldalra is, beszéltünk az egyesülettel, megnézzük a bankszámlaszámot, és akkor mondom minden részletet a hírek után mindjárt, jó? Hogy mik a következő Eger lépések. Eger egyébként, én is most fenn vagyok az oldalukon, és látom, hogy ott is fenn van minden információ, de természetesen ezek az információk nálunk is, ugye. Mondjuk, és akkor kitálunk valamit. 7:30, itt vagyunk mindjárt a hírek után. Good morning! A Rádió Egyen Balázsék! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen! 3:48 pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt! Na, hát jók vagyunk, abszolút egyébként jól állunk. Több felajánlás is jött, ugye, mi megosztjuk majd a Facebook oldalunkon természetesen annak az Egri Egyesületnek a bankszámla számát, akik szintén gyűjteni kezdtek, de közben jönnek már egyébként a felajánlások, úgyhogy tényleg számíthatunk mindig a hallgatókra. Azt írja egy hallgatunk, hogy Hollandiában élek, hallgatom minden reggel a műsort. A mostani témára reagálnék, autókkal foglalkozom, ha elfogadjátok, fel tudok ajánlani egy hasonló autót, hazaküldöm Budapestre, a többit nektek kellene intézni, az autót leszervizeljük. De jó. Tehát gondolom az átírást és minden ezzel kapcsolatos dolgot. Jó. Mindenkit vissza fog hívni egyébként Júli, és akkor lekoordináljuk a dolgot. Igen. És egyeztetünk. Aki a legegyszerűbben kivitelezhető, leggyorsabb megoldás, őt fogjuk választani, de köszönjük szépen. És nem idéglenes jelleggel kell az autó, tehát itt egy végleges megoldást szeretnénk a család számára biztosítani. Van nagyon sok olyan felajánlás, hogy kölcsön adnának autót, jelenleg van egy kölcsönautójuk, és azt addig használhatják, amíg meg nem lesz oldva véglegesen ez a történet. Tehát, hogy nekik nyilván egy saját tulajdon autóra lenne szükségük. Abszolút. Igen. Átmenetileg is ajánlottak, hát nekik is köszönjük. Van, aki egy 2000-es autót tud felajánlani tökéletes állapotban. Csak azt mondja, hogy 2000-es a motor, benne 12 liter teszik, viszont hatalmas, bőven elférnek benne. Ingyen is odaadja. Aztán 3 gyermeket nevelő hölgynek egy jó állapotú Skoda Octaviát tudok felajánlani az átírási költségekkel. Kaptuk ezt is SMS-ben. Én nem tudok segíteni, sajnos, csak annyit tudtam, hogy végigbögtem, amit hallottam most, és hálát adok, hogy egészséges az én gyermekem, és ki tudom fizetni az albérletemet. Ha Mónikának találtok egy autót, fel tudok ajánlani neki egy ablakhúzatot, ami besötétített hátul a gyereknek, ez méretre készül, ezért fontos tudni majd. Igen. Az autótípusát. Nagyon helyesek a hallgatók, Kati írja, hogy átmentileg oda tudom adni a Peugeot 208-as autómat. Köszönjük szépen. Igen. Bali, a legelső autód megvan még, amit véletlen megláttál út közben? Hát az egy kis polszki volt, és azt eltemettük. Ugye nem sokra mennének vele. Egy kis polszki volt, ráadásul nem sokra mennének vele, és hát a Klasszon egyébként élőadásban azt a kocsit bedózerolták. Nekünk már a Bontóból írtak, hogy Bali itt az első autód, mi kimentünk, és élőadásban elbúcsúztattuk. Írtunk egy búcsúlevelet, felment a futószalagra, és egy présgép összenyomt. Emlékeztek arra, megcsináltuk. Élő egyenes adásban esett be egyébként a Bontóban, nyomta össze egy ilyen, nem is tudom, présgép, majd egy markoló még előtte darabokra szedte az egész autót. Tétényi úton volt, igen. Emlékszem. Berobbanó ablakok. Ja, atya úr is, komolyan mondom, hogy majdnem elsírtam magam. Hát én írtam búcsúlevelet. Igen. Kis polszkim, jól szolgáltál, köszönöm az együtt töltött éveket, és ment föl egy ilyen futószalagon. Csak nem volt visszaút, nem tudtad meg. Nem, már a Bontóba kerül, akkor nem adják ki. Nem adják ki a Bontóból, és a végén, mint a Terminátor, egy ilyen kis bőrönd alak így kijött a présgéből, ment egy ilyen futószalagon, és beesett egy ilyen hatalmas vagomba, mert hogy vitték el Olaszországba a vasat, meg nem tudom. Mint a Top Gunban is ott volt benne Omar Sharif összeny. Tényleg egy ilyen fél méterszer, két méteres, egy ilyen bőrönnyi kis polszki így megérkezett, és elment a futószalagon előttem. Tisztelegtünk, és eltemettük. De beteg volt, úristen. Na, szóval, hogy az már nincs meg, azt már nem tudjuk felajánlani. Azt mondja, hogy még Viberen is írtak hallgatók. Na, én már utaltam is, írja nekünk egy másik hallgató, megtaláltam az Egyesület bankszámla számát, hát ha így tudunk a családnak segíteni. Ha közben meg lesz az autó, az sem baj, mert akkor gondolom az Egyesület az összegyűlt pénzt odaadja az anyukának. Persze, nyilván ők most autóra gyűjtenek, de ha valaki úgy dönt, hogy szeretne a családnak segíteni és utal, akkor nyugodtan tegye meg. Kint van egyébként a Facebook oldalunkon is már az elérhetőség, akkor gondolom értelemszerűen ők nem autót vesznek ebből, hanem benzinre jó szerint. Hanem benzine, persze. Úgyhogy akik írtak nekünk és autót ajánlottak, nekik nagyon köszönjük. 10 óra után megpróbálunk mindenkit visszahívni, és akkor találunk megoldást, vállaljuk az átírást, persze mindent elintézünk a családnak, lesz autó. Úgyhogy szerintem ez a dolog, ez megoldódott. Köszönjük tényleg mindenkinek. Vasárnapi igazi kis búcsú lesz Kisbajcson. Nem jöttök? Ferinek ingyen fröccs. Janinak ringdispil. Neked Bali komplet autótakarítás, meg VD40. Janinak ringdispil és halacska. Halacska is esetleg pici céllövöld, de az csak felügyelettel. Igen, hát nem tervezünk menni. Nem tervezünk menni, de köszönjük. Drágák vagytok. Gyerekek, mégiscsak kellene videó közvetítés a fenékverésről. Ma reggel is kénytelenek voltunk elképzelni Ferit, és elhihetitek, ő is, mi is, mindenki így járt a legrosszabbul. Minden képzelő erőd. Így van, ez már tied. Csináltunk úgy videót, hogy akkor oda kell felkönyökölni, és akkor szemből adjuk, és nem látszik semmi. Csak a bulvárlapokon senki nem mutogatná azért. Jó? Tehát... Igen. Tehát az abszolút nem. Szeretnénk. Még egy SMS. Ja Istenem, gyerekek, hát nagy most mondjátok baj. Meg, nagy a baj. Bele se kezdjél szerintem, mert de érdekes, igen? Nem tudod, mit akarok mondani. Tudom. Én már kettőt is tudnék most mondani egyébként, hogy mindig van egy csoport ebben az országban, akinek a felénk vidéken ezt úgy fogalmazzák meg, hogy még a szar is szar. Tehát, és na, elnézést, tehát ez egy ősi bölcsesség. Érted? Ez nagyon tehát fontos hogy, népi bölcsesség. Hogy biztos, hogy ez az a pillanat, amikor van egy téma, van egy ember, aki bajban van, és mi megtesszük azt, hogy megpróbálunk segíteni, és a hallgatóink jelentős százaléka benne van a buliban, akkor neked tényleg meg kell írni valami orbitális baromságot. Akkor neked nem kell semmit csinálni. Akkor így mondd azt, hogy akkor hallgatok addig mást, ha ez engem bánt, hogy segítenek így emberek van. Másokon. Nem kell segíteni, nem kell támogatni, és nem kell rá SMS-t pazarolni. Felek. De figyeld, de én nem érdek, csak a gondolkodás miatt olvasom be. Hogy valaki, hogy értelmezi azt, amit hallott. Ugye egy aranyos fiatal anyuka, három beteg gyerekkel, kocsi a kiég, megpróbálunk segíteni. Oké, hát sajnos sok ilyen van, ezt most felkapta a bulvár, eljutott hozzánk is, segítünk. Egy tisztességesen dolgozó, diplomás 26 éves nő vagyok. Tisztességesen dolgozó diplomás 26 éves nő. Tehát már ugye jelzi, hogy ő viszont tisztességesen dolgozik. Oké, de ne legyünk paranoiások, ezt ő mind csak leírja. Épp kocsira gyűjtök, bár nincs egy fogyatékos gyermekem sem. Nekem is gyűjthetnétek egy kocsira, vagy csak annak jár, aki az állam pénzén beteg gyereket nevel. Ugye? Aki nem tud gondoskodni róla, az ne szüljön meg egy rakat fogyatékost. Üdvenikő. Te iszony sötét vagy, Enikő. Hogy azért ez komoly baj. a gondolkodásban. Na, tehát nagyon sok sebből vérzik ez az esemény, amelyet, hogy hát elképesztően rossz indulatú és buta és ostoba, de hogy maga a gondolkodás az, ami ebben érdekes, hogy az állam pénzzel nevel beteg gyereket. Plusz az, hogy ő azért hát, szült, hogy legyen három fogyatékos léci, gyerek, hogy ezt az állam léci, eltartsa. Enikő, hogy... ezt a nőt ott hagyták, tehát ott hagyta egy féreg, aki férfinak ezelőtt mondja magát, egyedül a három gyerekével, és te azt állítod, hogy ő azért szült meg három gyereket, hogy állami aztán pénzen tudja. Aztán dörzsölte a markát, hogy jaj, de jó kapolcs, családi pótlékot, három gyereket, a főállású anyuka vagyok, az de jó értek. Mekkora mulatság. Igen, hát ahelyett, hogy akkor az ember irigykedne, hát ilyenkor az, ha elmorzsol egy halkimát, hogy hú, de jó, hogy nem vagyok ebben a helyzetben, hogy hú, de szerencsés vagyok, hogy köszönöm, jó Istenem, hogy nekem egészséges, hogy bármi lehet. De az, hogy irigy legyél rá, és miért neki, miért nem nekem, ez nagy a gond. Ez fura, de tanulságos SMS-ek ezek, igen. Na jól van, oké. Hát nem merem felkonferálni Kristófot, de hívjuk Steiner Kristófot? Lehet, hogy hívjuk. Ki jött a börtönből? Börtönben van még, elvitték újra, tegnap bekaszlizták, mindjárt utána járunk mindennek, mert ugye ő belekeveredett egy csúnya történetbe, és bekaszlizták Tel Avivban. És már tegnap próbáltuk hívni, de tegnap eltűnt. Már állítólag újra van, hát reméljük, hogy most az izraeli rendőrségben reggel nem törte rá újra az ajtót, és nem vitték el. Hát egy két napja vele ott komoly dolgok történnek, és valakivel összekeverték, meg rontást mondott, átkotszolt valakiféle, akivel kiderült, hogy nem ő. Testi sértésért négy órára bevarták szegény. Hát ez, aki igen. Már látott képet Kristófról, hát ott azért kivel keverhették össze? Hát, igen, a testi sértés a Kristóf esetében erős csúzás. X órát bent törtött a Tel Aviv rendőrségen. Tegnap próbáltuk elérni, hogy végre elmondja, hogy mi ez a herce urca maga körül, de nem értük el, nem vette fel a telefonját. Ma elvileg újra elérhető. Úgyhogy megpróbáljuk 8 után felhívni. Megpróbáljuk. Kristófot hát, ha elérjük. Aztán, hogyha esetleg nem, akkor jövő héten itt folytatjuk. Igen, minden nap megpróbáljuk Kristófot felhívni. Ja, Istenem. Igen, a baj ott van, hogy az ilyen emberek az állampénzén diplomát szereznek. Egy nem büfés egyetemista. 6 perc, na pontosan 8 óra, minden igaz, Kristóffal folytatjuk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Drága hallgatók, itt vagyunk, és... Juli miért nincs ott? Miért nincs ott, Juli? Hát kölyök idő sztárok vannak a mokkában, gyerekek. Újra együtt a régi gyerek sztárok. Ott ül... Réka? Így van. Ott ül, Jean-Jacques ott ül. És hogy hívják ezt a vöröshajú fiú? Kovács Robi. Na, Kovács Robi. Eszembe jutott. A Kovács Robi gyerekszínész. Hát ők kölyök idősek voltak. Hát Juli is ott volt. Én mindig azt hittem egyébként, hogy igen, Acél Réka, ráadásul Rádió DJ-n el együtt dolgoztunk. Igen, aranyos, helyes lány. Nagyon helyes lány. Hogy én mindig azt hittem, hogy a Robi meg a Juli testvérek. Kicsit olyanok egyébként. Ugye, hogy hasonlítanak egymásra? Bár én régebben úgy gondoltam, hogy Juli öcsi, inkább Szász Marci. De Robihoz is nagyon hasonlít, igen, egyébként. Tényleg, most így látom őket. Na jó, oké, ennyit erről, csak így megörültünk nekik, mert hát gyermekkorunkat idézik. Középen hiányzik egy hely kettőjük között, lehet, hogy Julit várják pont oda. Az Julinak kellene ott ülni. Na, oké, hát gyerekek, elképesztő komment áradat érkezett Enikő SMS-ére, de köszönjük Enikőnek. Egyrészt, hogy ilyen érzelmeket váltott ki. Ez mindig jó egy reggeli műsornak, ha érzelmeket vált ki, kettő, hogy ez annyira megdobja majd az utalásokat, hogy egészen biztos, hogy nagyon sok pénz jön majd össze Móniéknak, amit valószínűleg már nem kell autóra költeniük, mert közben már nekem is jöttek telefonok, majd ha lehet mondani, akkor mondom, hogy kitelefonált, szóval szerintem ez az autókérdés ez olyan gyorsan oldódik meg, hogy már valószínűleg ma meg lesz. Hát és... Nem elkiabálva a dolgot, köszönhetően ezt a hallgatóknak, a felajánlásoknak, a rádióban is egy-ketten akcióba lendültek, úgyhogy szerintünk jó irányba megy a történet. Hát Enikő SMS-e valóban elindított hát nagyon sok mindenkit. Üzenem drága Enikőnek, hogy szégyelje magát, az efféle hozzászólás gondolkodás elítélendő. Szívesen belemásznék a drága kicsi 26 éves diplomás pofikájába. Nekem is sérült gyerekem van, és születés után derült ez ki. Engem is ott hagyott a párom, senki nem szórakozásból vállal sérült gyermeket. Viszont kíváncsi lennék arra, ha majd gyermekvállalásra kerül a sor drága Enikőnél, és véletlenül neki is sérült gyermeket születik, amit nem kívánok, akkor hogy fog gondolkozni, mert hogy vele is megtörténhet, benne van a pakliban, ahogy egyébként mindenkinél. Szóval el kellene gondolkozni, hogy milyen vocskok hagyják el a száját, gondolkozni utána beszélni egy felháborodott, sérült gyermeket nevelő anyuka. Igen, pont erről beszéltünk mi is Anival, hogy ezért érdekes, és ezért nagyon bátor ilyeneket mondani, főleg gyerek nélkül, és hibáztatni valakit, aki sérült gyereket nevel, mert sosem tudhatod, hogy a jó Isten mikor tesz próbála, és azt mondja, hogy ha te így gondolkozol, hát akkor nézzük meg, hogy ebben a helyzetben te kiállod-e a próbát, és ha ez egy kemény próbatétel, ezt azért tudják. Ennél nincs keményebb érzelmileg, fizikailag, mindenhogy. Nincs. Ez egy olyan szolgálat, ami gyakorlatilag életfogytig tart. Nekünk sajnos a környezetünkben van több olyan, hát velem egykorú lány és srác Lőrincen, akiket kicsi korom óta ismerek, és minden nap látom, vagy legalábbis hetente látom, ahogy mennek a szüleikkel az utcán, hogy is tápolják őket, gyakorlatilag életfogytig azok a szülők, akik beáldozzák az egész életüket, áldozat. Mert ez egy hihetetlen nagy szolgálat. Egy börtön is, de ugyanakkor meg egy csodálatos felemelő dolog ez látni őket börtön számokra, de mondom kívülről, amikor nézed azt a fajta szeretetet, hogy a szóátvétés valódi értelmében is kapaszkodnak egymásba, amikor ott van egy 40-50 éves srác, aki hát srác, egy felnőtt férfi, egy felnőtt ember, aki képtelen arra, hogy ellássa saját magát, és mondjuk egy 6-7 éves gyereknek a szintjén van még mindig. És az édesanyja pedig olyan szeretettel, olyan türelemmel, olyan megértéssel, olyan gondoskodással terelgeti, pátyolgatja, védi a világtól, hogy annál felemelőbb, szomorú is, de ugyanakkor meg csodálatos is látni ezeket a dolgokat. Hát igen, a legerősebbek kapják ezt a feladatot. A legkeményebb dolog a világon. Egy ilyet végigélni, mert ő gyakorlatilag beáldozza az egész életét. Tudod, hogy hányan dobják el az ilyen gyereküket? Tehát, hogy az az anyuka viszont, aki kitart mellettük, az meg a legcsodálatosabb ember a világon. Így van. Minden támogatást megérdemelnek ezek az emberek. Igen, de én mindig azt mondom, hogy meg kell hallgatni mindenkit, tehát ezért érdekes, ezért is olvastam be, és tudom, hogy ennyi indulatot vált ki kettő, hogy nem lett meg az ilyen típusú gondolkodás, tehát már számos fórumon, helyen, alkalommal találkoztunk hasonló gondolkodással. Ne, az félelmetes egyébként, hogy valaki ezt mondjuk ilyen direkt módon így bevállal. Tehát, hogy tudod, hogy hát úgy adjuk ki senkinek a számát, Enikő számát sokan kérik, de igen, mindenkire vigyázunk, mindenkit védünk. Tehát, hogy nem adjuk ki azon, hogy Enikő, tehát megírhatja nekünk bárki a véleményét. Nem is utálni, meg gyűlölni kell, hanem sajnálni kell az ilyen embert, mert nála valami nagyon-nagyon-nagyon félresiklott, mert nem normális, ha valakinek ilyen értékrendszere van, vagy ennyire félre magyaráz. Nem hiszem egyébként, hogy alapvetően rossz indulat mozgatnád, hanem valami nagyon-nagyon-nagyon nagy félre csúszás az életében, ami kialakította nála ezt a fajta értékrendszer. Tehát, hogy itt valami nagyon-nagyon komoly személyiségi probléma van. Igen, többen írjátok, hogy hívjuk föl, de így értek el, nem akarunk senkit meggyőzni. Ő neki ez a véleménye, elmondta, megírta, győzködhetnénk, nem kell sem számon kérni, nem akarjuk sem igazságot szolgáltatni. Megírta, elolvassuk, nem akarom fölhívni, mert egyébként minek? Tehát, hogy győzzem meg, úgyse tudom. Mondjam el, hogy hülyeséget gondol az életről, hogy rosszul gondolja. Nem, hát ezt majd az élet akarja, megtanítja neki. Nem tisztünk igazságot tenni. Nem hiszem, hogy föl kéne hívni. De viszont tök jó például, hogy ő küldött egyet, aztán kiderült, hogy a hallgatóinknak meg a 99,9%-a meg tök másképp gondolkodik, és rendkívül jó fej és empatikus. Na, hívjuk inkább Kristófot, ha felveszi. Hát, legalábbis az előbb még felvette, ne várjuk meg, míg a Tel Avivi rendőrség újra rátöri az ajtót, és elviszik. Úgyhogy gyorsan hívjuk fel, nehogy baj legyen, mert újra börtönbe kerül majd. 2-3 napra zajlik az ő kálváriája, ugye Tel Avivban. Valakire ő rontást szórt, elvileg. Aztán kiderült, hogy összekeverte őt a rendőrség mással, de ezt ott nagyon komolyan veszik, bevitték. Bent tartották egy ideig, kiengedték, szólt róla, hogy újra beviszik a rendőrség, nem száll le róla. És már tegnap próbáltuk felhívni, hogy mondja már el, hogy mi a fene történik. Igen, mert kíváncsiak voltunk rá, mert főleg tényleg az, hogy azt olvastuk, bocsánat, hogy ezen lovagolok, de számomra egyébként ez volt igazán, ami szemet szúrt, hogy ugye testi sértésért vitték be 4 napra. Bizony, ő maga, én azt is olvastam már. A hírek szerint Kristófot összekeverték Dwayne Johnsonnal. Igen, hát Kristóf egy békés teremtés, és ez abszolút nem jellemző. Na de mindjárt megkérdezzük, mert itt van a vonalban. Hello Kristóf, jó reggel, ciao. Sziasztok. Jó reggel. Hol vagy? Igen, börtönben. Kicsit meggyötört a hangod. Szabadlábon vagy? Nem, szabadlábon védegezhetek. Azért egy kicsit gyötört a hangom, mert pont a börtön sztori miatt ilyen 24 órás csúszásban vagyunk a szakácskönyvem leadásával, és 2 napja nem alszom gyakorlatilag. Na, ha látod, egy kis promó az mindig jól jön. Már el is mondtad akkor az elején. Ez Magyarországra készültek? Sokan kérdezik tőlem, hogy biztos a szakástól miatt van az egész dolog, de egy kicsit furcsa nekem, hogy emberek azt feltételezik, hogy mondjuk magamra hívnám a rendőrséget azért, mert egy ilyen PR kampány született meg a fejemben. Meg jól van kitalálva, ha ez így van. Előmutató, új, bátor. Na várjál, mi történt? Miért vittek be, vagy mivel vádoltak meg? Azzal vádoltak meg, amit én nem is tudtam egész addig, amíg a kihallgatás zajlott, tehát úgy ültem a zárkában 4 órát, hogy erről nem is tudtam még, de azzal vádolnak a mai napig, első számú gyanúsított vagyok, hogy az utcán koldultam, ételt és pénzt, majd mikor egy idős asszony elutasította a kérelmemet, akkor égtelen haragra gerjedtem, elátkoztam, a halálát kívántam, az öklömmel ütni kezdtem a kocsiját, és a kutyám pórázával verni kezdtem az asszonyt. Ez a hivatalos státusz. És ki se nézni az emberbe, olyan rendes gyereknek tűnik. Érted? Egyszer csak nem adott lóvényt. Én úgy tudtam, hogy nagyon, nagyon jó nevelést kaptál. Egy kis hát magnéziumot vegyél be, vagy valami. Figyelj, egyébként tilos, tehát az ottani törvények tiltják, hogy te mondjuk az utcán kolduljál, vagy ezt nem lehet, vagy büntetik? Hát ennek nem néztem utána, mert sosem volt igazából terv számomra, hogy az utcán kolduljak, úgyhogy nem néztem utána a jogi kitételeinek a dolognak. Nem hiszem, hogy maga a koldulás olyan nagy probléma lenne, valószínűleg inkább az agresszív része a dolognak az, ami gondot jelent, és hát amikor én végighallgattam az egész történetet a kihallgatáson, és kérdezték tőlem, hogy mi erre a reakcióm, akkor én hüledeztem, hogy folyton csak azt mondtam, hogy úristen, ez az ember ilyeneket mondott ennek a szegény asszonynak. De hogy kerültél képbe? Tehát az asszony azt mondta, hogy szerintem te voltál. Te azon az utcaszakaszon laksz, ott elmentél, vagy egyszer csak rátörték az ajtót, a nő meg azt mondta, ő volt az, és berángattak? Hát, tehát, nem értem, hogy kapcsolódtál te a nőhöz, vagy hogy kerítettek téged elő? Ez a klasszikus rosszkor, rossz helyen lenni esete. Egészen pontosan ültem a bankban, vártam a soromra a sorszámommal, és egyszer csak odalépett hozzám 2 rendőr. Meggyőződésem volt, hogy azért jöttek oda, mert az özvegye kutyámmal vagyok, és tilos a bankba kutyával bemenni, és elkezdtem mondani, hogy 3 perc, és kész vagyok, mindjárt megyek ki. Mondták, milyen odaadnám. Hagyja magát letartóztatni, 3 perc, és kész vagyok. Hál' Istenek, nem áll ellen. Úgyhogy szépen kitessékeltek a bankból, és akkor még mindig nyilván nem értettem a helyzet súlyosságát, de nem engedték, a párom is ott volt velem, és nem engedték, hogy beszéljünk egymáshoz. A rendőr elvette a telefonomat, és mondtam, hogy dehogy adom oda a telefonomat, és mondta, hogy adjam oda a telefonomat, különben most meg kell bilincselnie. És akkor szépen beültettek a kocsiba, a rendőrös felé menet még meggyőződésem volt, hogy biztos lemegyünk beszélgetni, minden mindjárt tisztázódik, de bevittek az őrsre, és elhangzottak a klasszikus mondatok, a minden, amit most felhasználható ör ellen. Egyre szürreálisabb, igen. És a nénivel szembesítettek? Tehát jött a néni, vagy volt egy ilyen lesötétített üveg, aminek valószínűleg a másik oldalra a néni állt, és beálltatok 6-an, és akkor mondta, hogy én jobbról a második volt. Nem, beállítottuk 9 palesztin közé, tudod. Igen, hát ő volt. A D'Artagnan fejű. Tehát ez nem történt meg, nem szembesítettek a nénivel. Ez még nem történt meg, mert egyből beraktak a zárkába, és egyébként valóban így történt. Tehát a zárkába, ahol ültünk, 6-an voltunk, héberül se, angolul se beszélt senki körülöttem, csak oroszul és arabul. Próbáltam kommunikálni az emberekkel, de akárhányszor túl jó lett a hangulat, a smasszerlány ilyen üvöltve elkezdte ütni a rácsos ajtót a zárkán, úgyhogy tényleg az egész, csak ültem ott, és néha szó szerint elröhögtem magam, mert annyira abszurdnak éreztem a helyzetet, máskor pedig azon gondolkodtam, hogy oké, de ha most ez már 3 órája zajlik, és még mindig nem tudom, hogy miért vagyok itt, akkor végül is ez akár 3 napig is maradhat így, úgyhogy néha azért egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy mi lesz. Milyen szimpatikusan multikulturális olvasztott téged egy Tel Aviv börtön, ahol nem beszélnek héberül. Igen. Igen, az a minden. Egy picit fura, nem? És akkor 4 órát voltál bent, utána engedtek ki? 4 órát voltam a zárkán, utána volt egy 1,5 órás kihallgatás, és utána pedig egy 1,5 óra, ami a ugye a klasszikus fotók, szépen minden oldalról, minden ujjamról új lenyomatot tettek. Tehát rabosítottak. Rabosítottak, és a mai napig, tehát szó sincs róla, hogy egyszerűen szabadlábra helyeztek volna. Első számú gyanúsított vagyok, eljárás zajlik, nyomozás zajlik ellenem, és egyszerűen várakoznunk kell, és látnunk kell, hogy mi történik. El sem mondhatják nekem, hogy ki ez az asszony, aki meggyanúsított. Hát, mert még oda mennél az inzultán. Ha agyonvered a másfél kilós kutyát pórázával. Így van. Alá kellett írnom egy papírt, hogyha megpróbálom kideríteni, hogy ki a nő, vagy hogyha a Rothschild sugárút közelébe megyek, ahol az incidens történt, akkor 4000 sékkel bírságot kell azonnal fizetnem. Az kemény. Tehát már egyfajta távolságtartási végzédét is van a mama ellen, hogy nem, van, közelít, nem van, közelítheted meg a mamát, akiről nem tudjuk, hogy, nem de, tudjuk, hogy ki ő. De bent nem balhész, ne nyugtassál meg minket, tehát nem a rácsot mondjuk a fémporra, de kezdted el verni, hogy ez egy lázadás, fripalesztina, meg ilyen. Te mérülsz gyilkosságért, te mérülsz robbantásért. Néha a Chicago-ból, a Cellatangó című dal járt az eszemben, meg van, a Bridget Jones 2-ben van az a rész, amikor Bridget megtanítja a cellában a raboknak a Like a Virgin, szóval ez az így játszottak az agyamon, de úgy éreztem, hogy a Tel Aviv-i börtön nem pont az a helyzet, ahol nekem most itt vógolnom kellene. De alapvetően nem törtem meg, se nem készített ki a dolog. Én azért egy ilyen elég sok minden történt velem az életem során. És jó, mondjuk azért a 4 óra az nem 4 hónap. Tehát az, hogy megtörjél, és 4 óra nem zokogják. Csak az hangzott volna, hogy majdnem 26 percet voltam benne, nem törtem meg. Nem törtem meg. Nem készítette ki. Mennyit voltál benne? 4 órát. Engem nem törnek meg. Még rágot sem akartak adni. Nagyon szarkasztikusak vagytok, de azért, hogyha egyszer csak elindulsz otthonról, és benyomnak egy kocsiba, és bezárnak valahova, azt mondják, hogy fél óra múlva kihallgatnak, de közben 4 órán keresztül ott ülsz, és effektíve senki nem beszél hozzád. Uh-huh. Egy idő után az ember úgy elkomolyodik azért, igen. Nehogy azt itt Balázs egyszer bevitték így a Róna utcába, és eléraktak egy papírt, hogy írja alá, de igen, egy komoly összeg volt rajta. De. Igen, mégis lebert a víz, és riadtan kerestem a kijáratot. Nem tört meg. És milyen volt bent a vegetáriánus koszt? Tényleg volt bent nem, a nem, nem volt, úgyhogy nem ettem. Többször felajánlották a sajtos és a tonhalas szendvics közötti választást, de igazából ilyen nagyobb baska szendvicsek voltak, amin 6 rab osztozhatott, és hát vegánként nem volt lehetőségem erre, de igazából nem is igazán értettem, hogy lehet az, hogy a rabok ennyire izgatottak annak kapcsán, hogy mit fognak enni, és hogy kapnak egy cigit, meg ilyenek. Nekem csak az volt a fejemben, hogy most oldjuk meg ezt a szituációt, és olyan érdekes volt, hogy ott benne az árkában olyan volt, mintha azonnal egy ilyen kis társadalom kezdene kialakulni, tehát már megvolt, hogy akkor jó, akkor te mész oda, te szerzel cigit, jó, akkor te mondjad, hogy éhes vagy, mert te még nem ettél, és ha én mondom, akkor már nem kapunk, tehát így azonnal elkezdtek is kialakulni a kis relációk, és a legviccesebb az volt, hogy volt egy lány, aki nem a mi zárkánkban volt, mert nyilván nem lehetett velünk együtt. De véletlenül először mellé zártak be. Hát ő neki konkrétan az történt vele, hogy nem volt szabad hely a női zárkába, és azért lábbilincsel és kézbilincsel ott ült a mi zárkánk mellett, és folyamatosan üvöltött. Úgyhogy még ez hozzáadott a dologhoz. Ez egy nyomasztó hely azért, ahogy ezt így elmondod. Izraelben keményebbek a csajok, mert ott jött katonai szolgálat, és ugye kötelező még a lányok részéről is, azért ők picit más világban. Igen, de egy pár óra után már nem látsz annyira röhögés. Lara Croft-szerű csaj volt egyébként, abszolút. Atya Isten. Isten. Nem is jöhetsz el az országba, vagy nem adhatod el, elvetik az útleveledet, vagy utazhatsz? Egyelőre még, én mondtam nekik, hogy hivatalosan nekem 18-án utaznom kéne Budapestre, és annyit mondtak, hogy egyelőre most nem mondják, hogy utazhatok, de hogy maradjunk kapcsolatban, és hogy amióta kijöttem, azóta minden nap jelentkeztek, és van egy ilyen számom, amivel minden nap betelefonálhatok a rendőrségbe, és megkérdeztem, hogy most aktuálisan hol tart az ügyem. Nem egyszerű. Figyelj, Szalai Vivian csörgött már, hogy megírná a börtön sztorira? Még nem. De úgy érzem, hogy lehet, hogy ez inkább film, vagy nem is tudom. Igen. Egy új bebukottak, hogy a dokumentumfilm, vagy esetleg a Néfi Express. Igen, na hát kíváncsian várjuk akkor a folytatást. Jó, egyébként. Jó, tényleg őszintén, te voltál, vagy nem te voltál? Tényleg, mit ártott? Mit ártott az a néni? Voltam, és az a Na, az a nagyon durva, hogy nekem az aztán meg se fordult a fejembe, hogy lesz olyan, aki tényleg azt hiszi, hogy én voltam. Tehát azt gondoltam, hogy aki utál, az majd röhög rajta, aki szeret, az majd felháborodik, de annyi olyan emberrel találkozom, így nézem a kommenteket, meg kapok e-maileket, hogy ilyeneket írnak nekem az emberek, hogy ez az ország befogadott téged, és te most koldulsz, és erőszakoskodsz az utcán, tehát hogy embereknek tényleg így fölmegy az Instagramomra mondjuk, és végignézi a képe jött, és feltételezi, hogy egyébként szabad időmben meg kimegyek koldulni. Két spenótos csatni készítése közben kimész, és vagy tényleg terrorizálod az izraeli. Miből vette ugye az alapanyagot, teszed föl a kérdést. Nyilván koldulás volt. A tojáskémet, aztán kimegyek, és anarchiát szítok. Hát egy utcán. Idős izraeli néniket versz agyon. Könyörgöm, adjon valaki egy csokor petrezset. Attila kérdez, hogy az új könyvedben benne lesz a rácsos lézer recept. Hát ide készül Magyarországra? Tehát ide csinálod a könyvet? Tehát, hogy magyar, magyar nyelven lesz? Ez a második szakácskönyvem lesz, és október végén jön ki, és hát nagyon izgatott vagyok miattam, mert most már tényleg 24 órája olyan hajrában vagyunk, pont emiatt az egész börtön dolog miatt, hogy a grafikus tördelővel alvás nélkül nyomjuk végig, de most már ma elmegy a nyomdába. Jó. Ezért gondolom, emiatt el is hanyagod most a fegyencedzéseidet. Igen, kevesebb fekvőtámasz meg saját súlyos edzés. Igen. Na jó, oké, később vigyázz magadra, hát ha van új hír, akkor beszéljünk, kíváncsian várjuk azért jó, a folytatást. Van, jó, vigyázz magadra ott kint. Ciao. Hello, Steiner Kristófnak, köszönjük szépen. Szia. Hello. Nem bír a vérével, érted? Hát figyelj, az az erőszak, ugye, mélyen elfolyt. Ez a baj. Néni kereste a bajt, én tudom. Oda ment, beszólogatott, érted? Kristóf megállt. Kivel van dolga, érted? Buddhista szülők gyereke, vegetáriánus, érted? Apró, vékony, de ha belendül, akkor... Egyszer majdnem elment egy krav maga edzésre, de aztán mégse, hát persze, hogy dúl benne az adrenalin. jó srác, Kristóf egyébként. 2 perc, a pontosan 8:30, mindjárt jövünk a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék. Itt vagyunk, Balázsék. 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Milyen idő lesz a Tabán Openen vasárnap? A Tabán Openen nem lesz melegetek, viszont teniszezni biztos jó, a 16 fok az is. Az jó, csak szél ne legyen. Az jön. Kicsi szél jön, eső meg nem. Na, jó az, nem? De, ha? Megnyerjük, így is, úgyis megnyerjük. Köszi. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. A szél is nektek fúj, az eső is nektek esik. Hát az eső esetben szél ne fújjon, mert az nagy ellenség a játéknak, ha fú a szél. Van egy napslágere játékunk, ugye zajlik, 30 000 forintot lehet nyerni, és meg kell találni egy dalocskát. Még zajlik a játék jövő héten is, tehát aki ma esetleg nem nyer, az ne keseredjen el, mert ez egyébként október 20-áig megy majd. Minden hétköznap 10 és este 8 között lesz 3 játékunk, illetve hát van is, mert zajlik, és Attisnál és Kukinál kell a dalokat megtalálni. Ma megmutatjuk, hogy mit keressetek ezt. Ez ma a nap. Na! Hát ez ott. Ez jól hangzik. Jó lóvé. És napi 3-szor, tehát attól, mert te megnyered, attól még anyád is megnyereti. Aha, értem. Például. Ez az alszlögenye, a hivatalos alszlögenye. Anyádnak is marad. Így van. Igen. Még anyád is megnyerheti. Tehát csak gondolom, hogy nincs kizárva, tehát naponta többször nyerhetek. Ne felejtsük el. Bocsánat, hogy soha nem kezdjük el elég időben hype-olni szerintem. 9 óra után kérdez felelek, őszinte kérdések és őszinte válaszok rovata minden péntek. Tűnő, vagy őszintének tűnő, igen, nem, most egy picit így égen bepúltam, vagy hazudok. És úgyhogy gyűjtsétek nyugodtan a kérdéseket, küldjétek Viberen, SMS-ben vagy e-mailben, szeretettel várjuk őket, és majd ugyanezzel a szeretettel válaszolunk is rájuk. Bizonyám, jöhetnek a kérdések, és mérési hét van, ezt akartam mondani. Így van. Az október 6-ától 19-ig tart, tehát ha felhívnak benneteket drága hallgatók, és megkérdezik, hogy melyik műsort hallgatjátok. Balázsékat. Ugye nem kell mondani. Ugye nem kell erőszakot alkalmazni. Ugye nem kell ezt többször elmondani. Ugye nem vigyázzatok, oda megy egyesével mindenkihez. Így van, ugye nem akarjátok, hogy nem nagyon nyomasszalak benneteket. Steiner, ezt is túléltem, nem törtetek meg Kristóffal, hogy oda megye hozzátok? Igen. Szerintem Kristófot a büntetlensége fejében beszervezte a Mossad. Kazi küldjenek közösen. Na, visszatérünk, ilyen egy pillanatra mérési hét van, úgyhogy ha hívnak benneteket, akkor legyetek olyan drágák és kedvesek, és mondjatok be bennünket. Jó, köszönjük szépen. Na, egy kis röpke történet még belefér, csak csak, hogy mennyire érdekesen gondolkodnak emberek, amikor rendőrök igazoltatják őket, és hát mindenki jó szerintem az ilyenkor fellelhető agyban megtalált kifogásokban. Ugye az ember baromi gyorsan elkezd gondolkozni. Bár igazából régen volt a nagy kimagyarázások ideje, most már azért a rendőrök is szigorodtak nálunk, ugye ellenőrzik őket, és hát szerintem most már nem tudsz csak úgy kijópofáskodni valamit, ha itt áll, vagy kimagyarázni magad, vagy lefizetni a rendőrt. Ezek szerintem régen megtörténtek. Viszont Amerikában a rendőrök hétfőn este 10:30 tájéken igazoltattak egy sofőrt, és hogy az emberi leleményesség milyen sokszínű, ebből a szempontból izgi ez a történet, látványosan részegen vezetett emberünk. Folyamatosan váltogatta a sávukat, nem tudotta egyenesen tartani az autót, természetesen megállították, és megkérdezték, hogy miért ivott. Tehát, hogy mi az oka annak, hogy ennyire be van rúga. Ott van egy procedúra, ugye, hogy ráteszed a kezedet a kormányra, nem nagyon mozogsz. Tehát ott szigorú egy igazoltatás, majd kiszállítanak, és a rendőr csináltathat veled különböző dolgokat. Ez Magyarországon nem dolgozik. Záróvonalon, testedet, orrodat, kezedet, térdedet összerakni, tehát a rendőr így tud megbizonyosodni, fúj a szondát is, de egyéb fizikai gyakorlatokat is végez. És emberünk azzal magyarázta az ittasságát, hogy ő 2048-ból érkezett. Már óriási a duma. Alakul. 2048-ból érkezett, a jelenbe egyébként. UFO-k utaztatták vissza az időben, és rettentően elszúrták a dolgot, mert egy évvel korábbra küldték, mint ahogy tervezték. Így alkalma nyílt figyelmeztetni Kasper lakosait, mert hogy Kasper városában történt, hogy jövőre veszélybe kerül az életük, mert egy évvel korábban küldték vissza. És ő figyelmeztette a lakosokat, mint kíváncsi, hol áll össze a történet, hogy veszélybe kerül az életük, és csak úgy tudták egyébként visszaküldeni a múltba az UFO-kok, ha feltankolták a szervezetét alkollal. Hogy ne fájjon az időutazás, ja, biztos. Igen. És a férfi megkérte a rendőröket, hogy hozzák össze a városvezetőivel, hogy hagyd tudja figyelmeztetni őket, hogy egy év múlva, amikor neki elvileg meg kellett volna érkeznie, akkor nagyon nagy katasztrófa történik majd Kasper városában, de mivel egy évvel előre küldték, így van ideje mindenkit figyelmeztetni. És nem utaztatnak máshogy, mint hogy alkollal töltik a szervezetet. Mert egyébként nagyon megterhelő az emberi szervezet számára az utazás. Hát szerintem szórakoztató. Nagyon jó. Kerek a sztori. Szórakoztató a történet. De a jövőből jött, viszont elszúrták. Aha. Csak nehogy megúszsz, és precedens legyen belőle. Ideutazók vagyunk mi. És utána minden részeg sofőrt, akit igazoltattak, majd ezt veszi elő, ezt a Jolly Jokert az ingójával. Az nem derült ki a tudósításból, hogy mi volt az idegenek célja az időutazásra, és hogy hol rontották el, tehát ez már nem derült ki, csak hogy egy évet néztek el. Tehát 2048-ból indították, de nem, tehát egy évvel korábbra küldték, tehát elvileg 2018-ban kellett volna megérkeznie. Viszont félreküldték, hát természetesen nyilván börtönbe vitték, meg tehát elvették a jogosítványát, de azért az emberi leleményesség az határtalan. Az határtalan, nem? Igen, de jó, mert benne van az a sztoriban, érted, hogy én szegény ártatlan, hiszen én nem akartam inni, de engem föltöltöttek alkoholla, és az is benne van, hogy már azért is engedjék el, mert akkor egyébként nem tud szólni. Persze. Érted, és mindenki meghal a városban. Szerintem ez zseniális. És az a maó felelősség. Én akartam szólni. Maguk szúrják el, maguk ölik. Jó, várj, kicsit most várj. Mindenki. Várj csak kicsit agresszívba, hogy te megmondtad, és azért jöttél. Felértinek az emberiség! A felelősség a vállamon! Sok! Nagy! Kérdezi Peti, hogy Feri, te mikor jöttél? Téged milyen időből küldi? Az eszünkbe se jut kérdezni másikat, hogy mi van, igaza van egyébként. Ezt már sokszor feltűnik, például Pataki Attilával kapcsolatban is magunknak ezt a kérdést. Mi van, ha igaza van Attilának? Mi van, ha Attilának is igaza van? Nem? Azért ezen érdemes elgondolkodni. Most megint láttam egy nagyon jó videót. Vele? Nem, hát velem is látok jó videókat, de nem. Három ilyen kicsi, nagyon érdekes, fényes pontot. hagyjál már, kérlek, már én olyan boldog voltam, hogy hónapok óta csak azok. Én ezeket megnézem, és most volt valami internetes portán találtam, hallatszik, amerikaiak beszélnek, megy a izé, csicse, dumálnak, és egy csávó elesz, és látszik, hogy kézbe elvették, nem trükkbe kommenteltek alá. Három olyan érdekes lebegő fényes pont az égen. De persze, ez olyan, mint a közelítő objektumok, a négy izé, ami majd szétfogja a földet. Ez olyan, mint amikor az amerikai elnök testőre egy UFO volt. Azt mégse lett az egészből. Obama, vissza, Víkenbe. Nem azt mondom, hogy az volt, csak azt mondom, hogy érdekes volt a videó. De nem tudják, mert azt mondják, hogy a légkörbe beütött egy meteor darabok égtek el, de nem mozogtak, lebegtek hárman, így egymás mellett, három fényes kis pontocska, amit hirtelen eltűnt. Nem figyeltétek meg, hogy mindig ilyen 1, 2, 3, 4, 5 fényes pont, hogy miért nem egy kibeba nagy, hatalmas, óriási csillagromboló szálmál le. Nem akarják. Káosz és anarchia lenne. Nyilván közben azért ők jönnek, mennek, intézkednek. Ezt láthatjátok, hogy három fényes pont, tehát ezt még megengedik, de közel jöjjön, azt már nem. Nem feltétlen megengedik, nem mutatják meg magukat tudatosan. De mi lenne? Hát most Amerika fölött, hát láttam már ilyet, hogy bárhol megjelenne. Anarchia, káosz, vége van. Nem vagyunk még erre felkészülve. És ide jönnek, megérkeznek, itt suhannak össze-vissza. Ugye érdekes volt az a, melyik film volt az, amikor megjöttek és... Függetlenség napja. Az egy szar. De az nem, az egy nagyon jó film. Ez borzasztó. Hogy lenne már borzasztó? Most az Amy Adams. Írja már meg valaki, drága hallgatók. Amy Adams játszott benne, és most volt. Alien a nagymamám. Ilyen a mostohám. Mi volt az, Laci? Az Amy Adams játszott, mert most, nem a kapcsolat, most... E.T. Nem, most lejöttek az ufókok. Megjelentek, ilyen baromi, olyan kúp alakban megjelentek. És arról szólt a film, hogy érkezés. Igen, már nem tudtam, hogy a kapcsolat az melyik volt? A kapcsolat az Judy Foster, az is egy jó film egyébként. Ja, az ezer éves is, az nagyon jó. De az jó érkezés volt, is jó, és arról szól, hogy... Jó volt. És tök jó érve van amellett, hogy nem mutatják meg magukat, mert hogy nincs egységes kapcsolat felvétel. A film erről szól. Az amerikaiak tárgyalnak, a kínaiak lőnek, az oroszok atomot dobnak, tehát hogy még csak közösen se tudnánk megoldani azt, hogy ki az, aki fenyegetve érzi magát, és azt mondja, az afrikaiak fűszoknyában. De nem, érdekes a filmfelvetés, és azt mondja, a kínaiak azt mondják, hogy lőjünk inkább előbb, mint ők. Az amerikaiak azt mondják, ne lőjünk, tárgyaljunk. Az oroszok azt mondják, dobjunk rájuk atomot, abból még itt nem volt baj. Jó, illetve volt persze. Egy picit leegyszerűsíteni az orosz lélek. De most nagyon leegyszerűsítem, és lehet, hogy az oroszok mondták, tehát, hogy effektíve minden ország a maga kulturális környezethez képest, temperamentumához, vagy a vezetői intelligenciához képest reagál arra, hogy ufókok jelennek meg az égen. Ki tárgyalnak is, ki elpusztítanak, ki félelemmel reagál, ki nyitottsággal. Tehát nincs is egységes fellépés. Aha. Hát most gondold el, Észak-Korea fölött megjelenik valami. Hát ez a kis bevágott szemű, kis disznóarcú csávó, érted, aki masszívan paranoiás, az szerinted azt mondja, hogy tárgyaljunk? Hát nincs egységes fellépés a világnak, mert minden vezető máshogy oldaná meg ezt a történetet. Kim Jong-bib. Jó, és ezt gondoljuk és el, hogy... És mindenki először akarna tárgyalni, hiszen olyan haditechnika közelébe jutna. Ami? Ami hát, az többiek ellen. Ami a többiek ellen jó lenne, illetve... Ami az egyre feszültségterhesebb Tel Avivi problémákat is megoldja. Jó, azért ezt képzeljük el, hogy az a technológia, amely ezer és ezer fényéveket tud átugrani, és ide tud jönni, az megijed az atomtól. Nem feltétlen tehát, biztos, hogy megijed az atomtól, de mi van, ha nem ismeri az erőszakot? Aha. Mi van az ő dimenziójukban, amikor ez nem létezik? Nincs, és nem érti a támadást, nincs rá felkészülve, nem is tud védekezni, gyorsan halad, de ugyanúgy elpusztítható, de az ő világában effektív ez nem létezik, mert mondjuk egy magasabb szellemi valóságból jön. Nincs rá felkészülve, nem is akar védekezni. Az ellen tudsz védekezni, amit ismersz, nem vagy valamire felkészülve, nem is készülsz ellene, mert nem ismered magad azt a rendszert. Nem tudod, hogy mi az erőszak. Nem? Tehát ez egy érdekes dolog. Hát, hogy honnan? Attól, mert ő ide jön, és baromi okos. De ha nem ismeri, akkor simán elkezdeni a kommunikációt. Hát, na jó, de a kommunikáció is mi? Tehát van egy matematikai rendszerünk, van egy nyelvrendszerünk, innentől kezdve ez egy A-tól B-ig terjedő valami, amit mi használunk és megértjük egymást, kitaláltuk, felépítettük, használjuk. Uh-huh. Hát ez még nem azt jelenti, hogy ugyanezen a nyelven, ugyanebben a formában, ugyanezeken a hullámokon, ugyanezzel a sebességgel kommunikál. Hát olyan ember találkozik egymással, akik nem beszélik egymás nyelvüket, egy idő után elkezdenek kommunikálni. Egy azonos rendszerben. Benne van a pakliban, hogy a milliomos feleségekkel vagy Palvin Barbie-val futnak össze, azt pedig azért. Azonos hasonló agyi struktúrákkal, hasonló genetikával, hasonló testi biológiai felépüléssel nagyjából megtehetek a közös nyelvet, de két azonos meglehetősen egyforma struktúráról beszélünk, ha mondjuk két emberről beszélünk. De hát azért ez messziről jön, nem tudod. Találkoznak velem és Ferivel, azt fogják hinni, hogy két különböző faj vagyunk. De nézd meg, milyen szép ez a bolygó, mennyi minden van itt. Egy most a nagyon fantasybe visszük, tehát miben más az, mint amikor egy országban egy uralkodó letarolja a saját környezetét. Aztán meghódít más országokat, aztán az ember úgy döntött, hogy elmerészkedik másik földrészre, aztán gyarmatosítja azt, aztán szépen meghódítja az egész világot, és mindent elpusztít, mindent felél, mindent gyarmatosít, mindent kihasznál, mindent felél, mindent megöl. Uh-huh. Hát most ugyanezt csinálják? Nem azt mondom, csak ha ugyanez megtörténik egy világon belül, mint a bolygó, amit nem csak élünk fel, elszaporodunk, pusztítunk, felélünk, hát akkor ez egy nagyobb léptékben tulajdonképpen sem másról nem szól. Az ember csak attól választja még el, hogy ne gyarmatosítson, hogy még nem tudja megugrani. Tehát az ember is úgy van kitalálva, hogy mész egyre nagyobb célok érdekében, leszállsz majd a Marson, kolonizálod, gyarmatosítod, használod, elhasználod, tovább mész. Hát most... Mondtuk már a nagyslágerét? Ha kicsit nagyobb dimenzióban történik, akkor ez bolygó és bolygó között miért ne történhetne meg, hogy megyek, ugyanúgy az uralmam alá hajtom, és érted, hát azért láttuk már ilyet filmekben is. Na mindegy, nézd meg ezt a filmet, ez jó. Ezeket tetszene szerintem. Mi a cím? Érkezés. A könyv jobb, de megcsinálták egész jól a filmet is egyébként. Nem rossz. Jó, mit kell mondanunk, napslágere? Na mindegy, láttam három pöttyöt. Aha. Nem téged, de megmutatom a videót. Jó. Uh-huh. Jól néz ki, de azért ez még kevés, nem? Ne, Én hiszem, hogy van egy nagyon jó film egyébként, hogy a idegenek érkeznek az űrből, és beleköltöznek egy nagyon kedves, békésebb a környékén élő úriembernek a testébe, az cím, hogy a gazda test. A békésebb a környékiek rendes emberek, tudod? Nem költözik bele. Iszonyatos lángolt kolbászit tegyél az arcodra, a film címe a gazda test. Szerintem edd meg. Kössem rá a nyakamra, éljen. És aztán de végül... minden jóra fordul, és a végén akkor a megtiszteltetés éri az úriembert, a gazdát, hogy bekerül a dicsőség egy csarnokába, mint olyan ember, aki nagyon kedveli a disznótorost az olofénbe. Olofém. Nem, mi pálinkával küzdünk az idegenek ellen. Ha megissza, akkor közénk tartozik, érted? Ha nem, figye, akkor pedig ennyi. Kell kedvenc, hogy nem az érkezés, hanem az étkezés. Feri, félre érzed, ez nem étkezés. Akkor nem érdekel. Hagyjad, ezt elengedezni. Nincs benne ital, meg kaja, akkor már igen szar. Étkezések. 33. Tényleg jó. Ne, én szoktam ezen gondolkodni, gyerekek. Higgyetek-e, hogy egyszer igazam lesz. Aha. Nem, higgyetek el. Majd megvárjuk. Valahol. És ha mégse, akkor fogod azt mondani a végén, hogy bocs, srácok. Hát... Nem, mert még nem érjük meg, tudom, amik fölfogunk. A tejút rendszer, érted? Hát nem jutunk el a végig. Ne kezdjük el, nem. Hát milliárd, érted? És milliárd galaxisok, érted? Milliárdnyi galaxis, a galaxison belül 100 milliárdnyi bolygó és csillag, és milliárdnyi van abból, amiben 100 milliárdnyi van. Hát nem mond ezt, hogy hát de hogy lennénk egyedül? Hát hol? Tehát... Én nem mondtam, hogy lennénk egyedül, csak azt mondtam, hogy nincs. Hogy még nincs bizonyíték. Persze, az nincs, az valóban nincs. Hát, hogy a három égbolton lévő pötty egy picit kevés. Jó, ez ebben a formában igen. Kérdés-válasz rovatunkhoz érkeztünk. Jöhetnek a kérdések. Jó, küldjétek el nekik. Ufókokról is nyugodtan. De kérdezhetek akkor is. Igen, például nekem ez egy kedvenc film, a harmadik típusú análkodások. Nekem meg a bolygó neve anál. Na jó. Jöhetnek. Jó, 0-23-111-111 az SMS számunk, úgyhogy küldjétek a kérdéseket, mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 4:10 lesz pontosan 2 perc van. A gyerekek, Izner Nadal, csak mondom, tudom a titeket és a hidegráz. Csak azért úgy szólok, hogy azért vessünk egy pillantást a tévéképernyőjére. Picit csak egy reggelre, egy UFO és két tenis. Picit. Jó, akkor mondd el, milyen idő lesz hétvégén a Tabán Operán, amin indulok. Nem fog esni, de jön a szél. Bali versenyre megy. Jön a szél. Jön. Állítsátok meg jó. A szelet. Ezt mondják a Fideszbe, és állítsátok meg a szelet. Elfújja a labdát. Elfújja a labdát, vagy mi? Persze. Játszatok nehezebb labdával, mit egyébként tudom én? Igen, játszatok tekegolyóban például, vagy curlinggel, vagy valami, nem ízé, mi a pötanga. Pötangozzatok, idióták, ne teniszeztetek szélben. Nádál, ott most kőhalom, kedvs örömröpkedtek. Bizonyám, Nádál, és azt látom, hogy mindjárt brékeli az Iznert, gyerekek, mindjárt brékeli az Iznert. De most táncolnak, vagy teniszeznek? Mindjárt fejem pörök, brékel mindjárt a Nádál. Na jó, köszi. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC, tudomány a kényelem mögött. Mérési hét van, drága hallgatók, tudjátok ez mit jelent. Jó, felhívnak majd benneteket, kedves, szimpatikus hangú hölgyek, urak, ti pedig létsz, és mondjátok, hogy melyik műsort hallgatjátok. Ne hazudjatok, ne legyetek kegyesek mással. Az igazat. Nem baj, hogy biztos őket senki nem hallgatja, én azt mondom, hogy... Igen, legyetek kedvesek velünk, és mondjátok. Jó, nagyon drágák vagytok, köszönjük. Köszönjük szépen. Na, mehet? Rajta! Jézus! Atya úristen! Tegnap néztem a Szárnyas fejvadászt a moziban, az utóbbi egyik legjobb filmje, Skifi Elet, zseniális Balázs Jani, meg fogjátok nézni, indítsuk meg a kérdés-válasz rovatot. Meg, már csak az első miatt is. Illetve én elsősorban ma miatt, az mi első a miatt. Hát a Szárnyas fejvadász, szabad volna tudom, miről is beszélni? Mi ez? Mozi? Most elolvastam egyébként a kritikát, egy ilyen spoilermenteset, és azt mondták, hogy zseniális. Tehát, hogy nagyon kevés jó folytatás van filmből, és hogy annyira sikerült azt a vonalat tovább vinni, hogy tényleg jó sikerült. Annyira attól függ, hogy hol olvasod. Igen. Olvastam már rosszat is róla. Igen. De szerintem ezzel nem kell törődni. Tehát ha szeretted az elsőt, el kell menni megnézni. Én sose szerettem az elsőt se, úgyhogy én nem megyek el megnézni a másodikat se. Nekem semmiféle élmény. Mi van az elsőben? Figyelj, jó, önmagában akkor egy nagyon új, nagyon érdekes hangulatú, nagyon fura, nagyon izgalmas. Közben egy nagyon nehéz film szerintem, de én sose tudtam igazán rákattanni. Úgyhogy... Nem egy... Hát, Commerce-nek azért mondhatom, mert egy elkészült már, milliók nézték meg, és az egyik leginkább, hát hogy is mondjam, csak ilyen legendásnak mondható science fiction filmről van szó, egy gyakorlatilag egy utópiát mutat be, és mindenki idézget belőle, meg ezerféleképpen értelmezik még mind a mai napig, ott is egyébként a rendezői változatot érdemes leginkább megnézni belőle, de látni kell, annyira újszerű volt, annyira újító volt, annyira érdekes volt, és hát zseniális színészekkel. Úgyhogy ez jó kis film volt, Aki de mondom, szereti, nézze meg szerintem. Igen. Én nem csúnyán akarok beszélni, én általában a filmbuzinak a kritikáit szoktam olvasgatni, én azt a blogot szeretem. Milyen nagyon. Szimpatikus volt a neve, ez a igen. Szimpi neve van. De nagyon színvonalas egyébként, tényleg. Jó, és nagyon jó kritikák vannak rajta, én általában azt szoktam. Meg és a jó róla? Még nem olvastam el, de ott általában úgy szokott, nem trollkodnak, nagyon jó, nagyon értelmes hozzászólások is vannak, és nagyon jó kritikákat lehet olvasni, én azt szeretem. Azt mondja, hogy Kazi kérdezi, Bali, ha Beni szakmát akarna tanulni, engednéd, és ha akkor igen, miért gázszerelő? Köszönjük szépen. Balázs egyszer elmesélte, hogy elmentél a Stupához a szülinapodra, bárki elment a Stupához előre, és köszi puszi nektek. Persze, abszolút igen, Zalaszántón van, érdemes megnézni, kicsit nehéz megtalálni, de ha átmentek a falun, ki van táblázva, és a falu másik oldalán vezet egy út fölfelé a Stupához. Jó hangulatú hely, menjetek. Szantál illat van, ilyen füstölőket égetnek. Kicsit jellegű, tehát hogyha olyat akarsz találni, ahol egyébként lehet komolyabban is lenni, akkor inkább a Tari Buddhanya templomhoz kell elmenni, ott van egy körös is csomasztuppa, és ott a büfébe lehet autentikus indiai kaját is enni, és közelebb is van egyébként, tehát hogyha Budapest, nem tudom, hogy Budapesti kérdezte, akkor oda érdemes elmenni, az a leglátványosabb, de egyébként egy csomó helyen vannak még Magyarországon stupák, például Becskén is, ami nincs is olyan messze, Bence tartól. Az hát, nagyon szép, igen. Az a becskei stúp, az egy pici stúp, de nagyon igen. szép, igen. Az egy igen, ideális kiránduló hely. De igen, az a kagyú, napot... kagyú vonalhoz, a karmapa vonalhoz tartozik, igen. Ne menjünk ennyire. Ja, de azért is érdemes, mert nem csak azok számára érdekes egyébként, akik vonzódnak a buddhizmushoz, vagy azokhoz az alapelvekhez, amiket ők vallanak, hanem ha elmész és megnézed mondjuk a Tari Buddha anya templomot, akkor letérdelsz tőlem, egy gyönyörű. Tehát, hogy ha be tudsz menni, és éppen van erre lehetőség, ott egyébként vannak bentlakásos szerzetesek is, stb. Tehát az egésznek nagyon-nagyon jó hangulattan. Ott van a templom, ott van a stupa, ott van az ajándékbolt, nagyon-nagyon rendben van. Budapest ez nagyon közel, ideális kirándulási lehetőség. Bali, milyen fajta zöldszál szoktatok inni Zsüllel? Lajos, hol voltál futás mozgás elemzésen? Feri, veled mi van? Feri, veled mi van? Semmi? Anikó kérdezi. Mi szejcsa teát iszunk a Zsüllel, de már nem isszuk annyira, már elfelejtem megcsinálni. Ez egy ilyen japán szejcsa te, ez egy pörkölt rizses tea. De nagyon érdekes íze van, pörkölt rizst tesznek a tea füvek közé, és az egészet leforrázod. Jó, jó hangulatú kis történet. Hol voltál futás mozgás elemzésen? Az Ensportnál. Semmi. Igen. Okay. Bali, múltkor mellé parkoltunk, eddig nem bírtam elképzelni, hogy lehet egy kocsiban ilyen rendetlenség, most már tudom. Szegény autót nem szoktad rendbe tenni? Jó, a műsor Ferének szép az Alfája. Bence küldte nekünk, köszönjük szépen. Széchenyi Csalgotarján Balassagyarmat felé nem terveztek kitelepülést, még sosem láttam celebet. Jó, a műsor írt. Simogatnék is. Igen. Mit szóltok, milyen sokat kellett várni az első pofor az Anikos showban? Ez jó, akkor ezek szerint elcsattant az első pofon? Ilyen show? Anikó, igen. A Nápai Anikónak, igen. Volt. Ez egy talk show, a talk show reneszánsza. Meg volt. Hát sok régi Balázsós is dolgozik benne egyébként, igen. Végre felszabadult. Te láttad magát a pofont? Nem, csak olvastam róla, meg hallottam egyébként stábtagoktól, hogy hát végre felszabadultak, mert itt innentől kezdve. Ez egy másik. Innentől kezdve most már tényleg egy lapon lehet emlegetni a legnagyobbakkal. Igen. Ha jönnének az UFO-k, már látom az új plakátokat. Magyar égre magyar UFO-t. Ne engedjük vissza. És konzultációt, hogy jöhettek-e vagy se. Igen. Mi a véleményetek? Jó, az magas kerítés kell majd hozzá. Az mondjuk az igaz. Mi a véleményetek az F1-ről? Behúzza idén Fettel és a Ferrari a bajnoki címet, jó műsor, erős. Nagyon ránk férne. Hát nagyon ránk férne. Egyrészt én most azért kicsit le vagyok maradva, de szerintem a Hamilton nem veri meg most a Fettel. Csics kolléganő visszatért a szabadságról. Kezeit csokkolom, Judit. Kezeit csicskolom. Jézus Isten. Szóval szerintem nem nyer a Fettel és nem nyer a Ferrari. Összetettben nem tudom, hogy melyik csapat vezet. Szerintem ott is a Merci van elől. Én nem nézek már nagyon Forma 1-et. Hamilton lesz az. A Szújóék még mindig nagyon jók, meg Szújó még mindig nézi, képzeljük. Igen, nézi a múltkor. És megpróbáltam meggyőzni, amikor együtt moziztunk, hogy hagyjam abba, és ne nézze, de nem tudtam rajta átütni. Szóval baromi jól közvetítenek, meg jól csinálják. Én kevésbé nézem, de legalább két ellentétes csapat között zajlik a világbajnoki cím. Hát ez milyen izgalmas. Nem az van, mint az elmúlt években, hogy van egy, azt tudtad, hogy ez kicsoda, és utána a második éve. Előtte 4 évig csak a Red Bull, 10 éve nem történt semmi izgalmas, most legalább vagy Ferrari, vagy Merci. Hát ez a régi Forma 1-es időket idézi, bizony. Amikor nem két azonos csapathoz tartozó ember versenyzett, hanem most legalább tudod, hogy Ferrari vagy Merci. De szerintem Merci egyébként. Igen, nekem az a kérdésem, hogy ti milyen pornooldalt használtok. Jaj, de jó. Hogy oldjátok meg a gyerekek mellett? Van ennyi egy fiatal apuka. Nincs ennyi idők, 40 perc van már. Hogy mondjál én? Mikor elalszanak? Fiatal apuka, édesem, hát ő még ezzel szenved, hogy még ott a gyermek? Minden evők vagyunk. Hát ha fiatal a gyerek, már korán elalszik, nem? Vagy a délutáni alvás közben, vagy 8 körül leteszed, ott a szabadság, mondod a kedves feleségednek, hogy te már nagyon fáradt vagy, ledőlsz aludni, de ő csak nézze nyugodtan a nappaliban a tévét. Így hangosan! Van. De első a gyerek, második a nagylány. Ha ők arcanak, akkor harmadik vagy te. Akkor viszont igen, az egész napod dühe benne lehet az elbánásban. Balázs, megnéznélek a Vigyázz a gyerekkel vagyok műsorban. Hú. Szerepelnél, ha én ha TV2-nél lennél, kérdezi egy hallgató. Elvinnéd a gyereket? Inkább az a kérdés, hogy elvinnéd a gyerekedet. Nem. Úristen. Szerintem. Nem. De tök jó a műsor. Meg jó benne a Nóri, meg... Tehát nincs vele bajom. Én erről másokat beszéltem, én nem az szeretem ezt. Én a Facebookra se teszek nagyon a gyerekről képet, és nagyon nehéz megállni, hogy ne tegyek. Tehát tökre értem azt, hogy valaki nem azért tesz, mert futtatja a gyereket, hanem büszke rá. Büszke rá. Egy csomó olyan szituáció van, amikor nagyon nehezen állom meg, mert olyan aranyosak, meg helyesek, meg libegőzünk együtt, csinál az ember egy fotót, de nem. Hát te is úgy szoktál föltenni, hogy hátulról látszik. Kicsit igen, de közben meg ez olyan béna, mint nem lenne arca, vagy ronda lenne, tudod, és akkor igen, fölrakok egy képet, de közben azért az ember baromi büszke rájuk, meg szívesen mutogatnám, mert szépek, helyesek, aranyosak, csak ez a tévéműsorban való gyereke szerepeltetés, én ezt nem annyira szeretem. Tehát kicsit eszköz a gyerek. Nem akarta, nem tudja. Élvezi, mert persze, hogy élvezi, de... Vele foglalkoznak, ő van a középpontban. Igen, de... felesleges, soha nem lehet tudni egyébként, hogy a gyereknek a személyiségét milyen irányba terelik ezek a műsorok. Tehát, hogy azért... Igen, de közben én is csináltam olyat, hogy gyerekeket futtattak, meg gyerekek voltak benne. Tehát nem a műfajjal van bajom, hát mi is megcsináltuk a kicsi óriásokat. Tehát, hogy közben én azt gondolom, hogy nem a műfajjal van bajom, én a saját gyerekemet, és közben tökre, azt hiszem, hogy tökre élvezném. Meg szerintem a Beni is élvezni. Jó, de utána egy csomót jótika, hogy ott áll, és helyrehoztad a hibát. Szemét vagy. Nem más, a kicsi óriásokat. Jó műsor volt ez. Szóval, de nincs az a baj, valaki, én nem akarom húzni. Én nem, én valahogy nem akarom. A gyereket nem mutogatja az ember. Így van, engem is hittak. Ugye, hogy valahogy nem teszed ki ennek, de nem biztos aztán, hogy sérülettől, még az se biztos. Szerintem hogy 10 év múlva egyébként egy labilisabb személyiség lesz, vagy komolyabb neurózisa lesz. Én nem hiszem, csak hamis, közben valahogy... Ugyanolyan hamis értékrend, mint az összes olyan fölfedezős műsor. Emlékezzetek vissza, mindig mondtuk, amikor elindult az X-faktor, meg amit én Megasztár, hogy egy előadó művész életében apró lépések vannak. 10 ember előtt lép fel, 100 ember előtt. Ezek a fiatalok egy perc alatt kapják meg a népszerűséget, és ezt is nehéz feldolgozni, hogy holnap a hentesnél majd szebb húst kapsz, de amikor elfelejtenek, na azt még nehezebb. Igen. Érted? Amikor rájössz egyébként, hogy ez nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete kellene, hogy legyen. Hogy most indul be a pályád, és hogyha most elkezdesz majd rettenetesen melózni, akkor és kihasználod azt az ismertséget, népszerűséget, amire szertettél a műsor révén, akkor tudsz majd eljutni valahova, akkor leszel igazi művész, akkor fogsz eljutni oda, aminek a végén kellene lenni annak a népszerűségnek, meg lóvinak egyébként, amit már most megkaptál. Kicsit olyan, mintha előleget kapnál egyébként. Igen, meg ha 15-20 éves gyerekek szerepelnek az, de azért a kicsiket tényleg biztos, hogy valamennyire azért az elferdíti. Facebookon rakod, tévéműsorban látják, osztályban látják. Tehát nálunk ez egy tudatos döntés, de nincs, mondom, azzal bajom, aki ezt bevállalja. Lehet, hogy nem vagyunk elég bátrak. Az is lehet, nem tudom. Nem tudom, miért valahogy így jobban félünk, de lehet, hogy nem kell. Szóval most lehet, hogy semmi baj nem lesz a gyereknek. Nem lehet tudni. Jani, ha csak egy sütit tehetnél életed végéig, mi lenne, azt kérdezi Gábor, krémes. De abból viszont sok fajta, tehát azért ravasz válasz, igen. Igen. Vali, szeretném megkérdezni, hogy hol végezted az agykontroll tanfolyam, hogy mit tanácsolsz annak, aki el szeretné végezni. Azt tanácsolom annak, hogy végezz el. Így van, nagyon szép válasz, és ezt már az agykontroll tanfolyamon tanulta, hogy ezt válaszolja. Igen, hát a agykontroll tanfolyam megtalálod egy perc alatt, most itt nem csinálunk direkt reklámot, a Domjánék egy zsenik, szóval ügyes, nagyon máshogy tartja a két tesó a tanfolyamot, de mind a kettő nagyon jó. Mi a véleményed az új teniszes mozifilmről? Láttam kedden. Beszéltél Borg Mekero, nekem nem tetszett. Nagyon sok sebből vérzik ez a film szerintem. Nem igazán jó. Nem jött vissza az, amit ott 80-ban éreztek az emberek, nekem sem ennyire. Kicsit mindenbe bele akart kapni, és kicsit semmi el lett, sajnos. Én nem, szóval jól szórakoztunk, de nem. Én jobbat vártam. Ugyanez például a Forma 1-esben a hülye című, mi volt az? Halálos hajsza, milyen, nem tudom, az a Forma 1-es. A Rás, igen. A James Hunt és a Lauda film, az, jó film. Az zseniális. Úristen, na jó, de ezt azért a Ron Howard rendezte. Tehát, hogy... Csodálatos film. Tényleg. Szóval, hogy medem kérdezi tőlem, hogy melyik magyarországi... Medemnek van írva. Így fonetikusan, hogy melyik magyarországi vár tetszett neked a legjobban. Most olyat mondok, ami viszonylag kevésbé közismert, és szerintem kevesen látogatják, de hihetetlen adottságai vannak, és úgy szeretném, hogyha egyszer valaki megtalálna egy alapítvány, vagy esetleg valami kis állami támogatás, csúran a cseppen, és helyrehoznák, ez Csővár. Nézzetek utána. Tehát volt olyan várfonetikus, konkrétan úgymond vár kapitány, akinek említettem, vagy akinek mondtam, hogy van ez a váracska, és hogy ez erre mennyire érdemes lenne odafigyelni, meg egy kis energiát, pénzt, meg időt fordítani, mert fantasztikus adottságai vannak. Csővár, és nem halott róla. Egyben van írva? Igen, Csővár, így, így. Csővár. Csővár. Fantasztikus helyen van. De ez egy jó állapotú vár viszont. Nem, az egy rekonstrukciós képferi. Jó. Hát mit tudtam, én kicsibe adta ki. Ja. Ez egy viszonylag jó állapotú. Igen, tényleg. Nem, ez nem, egyébként nem. A másik egyébként, amire kattintott Feri, egyébként a másik kedvencem, az pedig Vitány. És hát ez a kettő gyakorlatilag ami. Az összes többit is egyébként imádom nyilván. Hát de... ezért nem szeretem az ilyen szakbubusokat. Miért nem tud mondani egy Eger, amit itt tudsz, érted? Nem, tudom, azok ilyen nagy érteni. Közhelyek a várlátogatóknak, tudod? Így van, így van. De hogyha ha szépet és viszonylag elhanyagolt állapotban akartok látni, az Csővár és Buják még, amit tudnék mondani. Hál' Istennek a Vitányban azért már vannak változások, és egyre szebb lesz, de sajnos szerintem Buják és Csővár méltatlan állapotban van. Jó lenne, ha erre egyszer lenne pénz. Erre is... egyebek mellett. Na, Feri Popsi a szőrös, reggel elpaskoltuk. Nagyon-nagyon kis pudli pofára borotvált. Olyat kapott, hogy leégett. Nagyon helyesen kis diszkréten borotvált. Nagyon kellemes kis popsia van. Nektek jobb? Hát ott zajlik a fenekelős terápiánk egy hétig, még most nem tudjuk. Hát ez majd megy egy hétig. Holnap hétfőn újra kihúzunk, úgyhogy... De jó. Készülök. Ádám kérdezi, sziasztok, én csak azt szeretném kérdezni Janitól, hogy hallottam már az E-napról. Miről? Igen, ez egy jó kérdés. Na, jövünk mindjárt ármosugrásra, köszönjük a kérdéseket, és jönnek mindjárt a nap legjobb pillanata, úgyhogy itt vagyunk nem sokára, egy pici szünet után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Badon Janival. Ez a... Itt vagyunk, 3:40 lesz pontosan 6 perc, itt van a játékosunk is. Halló, jó reggelt! Sziasztok, fiúk! Szia! Hello, Letícia, hello, Letícia. Honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről? Igen. Jól van. Oké, és van segítséged, vagy egyedül játszol? Egyedül játszom, úgyhogy most nagyon kíváncsi leszek, hogy működik az agyam. Na, nincs ott a jó barát. A Google, meg a Yahoo, meg nem tudom micsoda. Nem, most őket is kizártam. Abszolút. Oké, mit tanulsz, hogy mivel foglalkozol, mit csinálsz? Hát, szociológia befejezés előtt vagyok, aztán most egy kicsit eltévejettem, szétnézek a munkaerőpiacon, hogy egyébként a szociológián kívül mik volnának még a lehetőségek, ha esetleg mégsem amellett döntenék, de nagy bizonytalanságomban így Anna nagyon kedvesen így nyomott nekem egy motivációs beszédet az imént, és nem tudom, most egy kicsit jobb kedvem lett tőle. Na, hát figyelj, mégis tanultál egy pár évet, aztán rájöttél, nem sok értelme volt, de hát ha találsz akkor olyat, ami... Hogy tudom visszahozni a nagy úrását? Motivál! Igen, úgy érzem, túl motivált vagy, beszélnem kell veled. Van néhány rossz ide. Nagyon nagy szükség van művelt, intelligens munkanélküliekre. Hát abszolút. De állni fogsz előbb-utóbb valamit, ne keseredjen. Na de most akkor nézzük a hangszereket. A kérdéseket. Itt szól az első, milyen hangszeren játszanak a békák a Tündér című Vörös Sándor versben? Hegedülnek. Na, békahadag, tididődő, sáshadag, tididődő. Ja, igen. Na, jó. Ó. Ilyenkor tényleg történik egy kis befagyás. Na, látszik, még nincs gyerek, nem énekelted a gyerek. Sem való, jönnek. Békahadag, tududúdú, sáskahadag, tududúdú. Hát ennél nem tudunk valami. Gordonka. Így van. A kis bajnai. Mindenki ismeri. Hadak fuvoláznak. Nem ének, most csak versben, ne énekelj. Sáskahadak hegedülnek. Hát ezt már nagyon régen, több 20-valahány éve hallottam utoljára, úgyhogy most tényleg most nem jutott eszembe. Tökre értem, mi azért tudjuk, mert gyerek van, és énekeltük. Mert nagyon szeretjük a fuvolát. Sáskahadak hegedülnek, békahadak fuvoláznak. Igen. Figyelj, viszont van egy plusz nyereményed, lehet, hogy ennek örülni fogsz. Az önnyereménye egy páros belépő a Titanic kiállításra Budapesten a Király utca 26 szám alatt. www.titanickiállítás.hu. Na? No, hát ennek tényleg örülök. Egy jó vidám Titanic kiállítás. Sokan meghaltak. Hát de érdekes, hogy egyébként izgalmas. Mit szólsz? Igen, igen. Meg egyébként ez ilyen nagy kultusz, és engem is beszippantott, mikor még fiatal voltam, hogy hú, a Titanic, meg meg borzasztó, meg Leonardo DiCaprio, szóval... Hát ő szóval nincs ezek... benne a kiállításban, hát, értve nyomokban igen. Egy monitor. Ez igen, ez inkább Ballard, mint Caprio, de... Igen, de jó, izgalmas egyébként, tényleg jó kis kiállítás. Hát menj el, hát egy kicsit orvosoljuk ezt a kis rossz kedvet, jó? Letícia, köszi! Jó. köszönöm szépen. Ciao, puszi neked. Szia, szia, szia. Hello. Na, Bobitáim. Na, Bobitácskáim. Bobitácskáim. Jöhet? Jöhet. A best of. Ja. Mutatjuk a nap legjobb pillanatát. Azt hiszem, mit írt Anna, hogy igen, felhívtuk ugye Steiner Kristófot, mert hogy őt Tel Avivba börtönbe került. Hmm. Már tegnap próbáltuk elérni, próbáltuk kinyomozni az ő bebörtönzésének okát, és a helyes történetet mesélte el nekünk, hogy mi történt vele. Úgyhogy felhívtuk, és megkértük, mesélj el nekünk, és ezt el is mesélte, ugye, hogy mondtam. Valamit beszélgettünk egy anyukával, akinek kigyulladt műszaki hiba miatt az autója. Amikor a gyerekeket vitte volna iskolába kedd reggel, a család a balesetet sértetlenül megúszta, de autójukat ugye nem sikerült megmenteni, pedig hát ahogy a beszélgetésből is kiderült, nagy szükség lenne rá. Mónikával, az anyukával beszélgettünk, három gyermeket nevel, ráadásul egyedül, a gyerekek betegek, és arra gondoltunk, hogy felhívjuk, és megpróbálunk neki valahogy segíteni úgy, hogy bemutatjuk az ő történetét, meghallgatjuk, hogy mi történt, és hát hallgatóinkban megint nem csalódtunk, mert hogy nagyon sokan azonnal segítő jobbot nyújtottak, mutatjuk újra, hogy mi történt velünk ma reggel, aztán még van a történetnek folytatása, úgyhogy jövünk vissza mindjárt. Rádió Balázsék a Rádió Egyen. Érdekes volt Mónikáik története, hogy mennyi szeretet ad ugyanakkor néhány hallgatóban, milyen indulatot váltott ki a történet, erről is beszéltünk, de most nem erről akarunk, hanem ígértük, hogy a történetnek van folytatása, úgyhogy gyorsan visszahívjuk Mónit, mert szeretnénk neki akkor még valamit elmondani. Ami hát egy igazából úgy mondom, hogy nem vár dolog, de közben mégis, mert tudjuk, hogy iszonyatos ereje van a műsornak, és már hallgatók is ajánlottak rengeteg mindent. Megpróbáljuk Mónit még gyorsan újra elérni. Móni, Balázs, szia, jó reggelt, itt a Jani meg a Feri is. Hello, ciao. Sziasztok. Hello, Móni, hát ugye beszéltünk jó másfél órával ezelőtt, aztán ugye benne voltál a napvégi összeállításunkban újra, és ugye mi úgy váltunk el tőled, hogy megpróbálunk valahogy nektek segíteni, nyilván a hallgatók erejével és a nyilvánosság erejével, mire ez a műsor mindig számíthat, és van egy nagyon jó hírünk, Móni, képzeld el, hogy amellett, hogy rengeteg hallgató is ajánlott segítséget és valamilyen úton módon autót, még volt olyan hallgatónk is, aki külföldről hazahozatott volna neked egy autót, volt olyan drága, képzeld el, talán Hollandiából. A leggyorsabban úgy néz ki, hogy tudtunk szerezni egy Volkswagen Jettát neked, amire van még egy éves Weltautó garancia is, és ezt a Weltautó úgy ajánlotta föl neked, hogy teljesen ingyen, átírási költséggel, mindennel együtt, amit ők szeretnének kifizetni, és az autót örökbe adják. Ez egy használt autó, és garancia is van rá, tehát egy éves garancia, amit ők vállalnak. Ó, de fantasztikus. Nagyon szépen köszönöm. Hát ne viccelj, Móni, abszolút tudom, hogy erre az emberi hirtelen nem is tud mit mondani. Ez egy nagy autó, tehát a három gyereket is bele tudjátok ültetni, vissza tudod adni azt a kölcsönautót, amit kaptál, és akkor ezt napokon belül mi intézzük neked, megkapod, és tudjátok használni. Nagyon szépen szervizelt, ezt úgy kapod meg tényleg, hogy rendben van téve, és egy évig nincs vele semmi. Egy évig még plusz használt autó garancia van rá. Így van, és természetesen azokat a felajánlásokat, amiket egyéb hallgatók tettek felé. Például egyébként az autónak karbantartásával, szervizelésével, tisztítását. Ablaklesötétéssel kapcsolatban ezeket is eljutatjuk hozzátok, illetve a kontaktokat, amiken keresztül intézhetitek. Na, Móni, hát ez a jó hír. Úgyhogy használjátok egészséggel, hívunk még adáson kívül, és mindent megbeszélünk. Jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. És még esetleg annyit mondhatnék, hogy szeretném megköszönni itt a Hente Szatinak és a csapatának, hogy elkezdték ezt az egészet. És hogy ennyire mellettünk álltak. Ja, hogy az egriek, akik a gyűjtést igen. szervezték. Hát igen. Akkor azt vagy megkapjátok úgy egy összegben, vagy abból még vesztek valamit, amire a gyerekeknek vagy neked szüksége van, hát azt már eldöntitek, hogy azzal mi legyen. Hallgatóink is utaltak, de többen ajánlottak autót is, szóval nagyon, nagyon gyorsan ment ez. Móni, kitartás neked! Jó? Köszönöm szépen! Sok nagyon erőt szépen kívánunk! Szépen. Hívunk adáson kívül, puszi, vigyázzatok magatokra! Hello. Szia, szia, hello! Na, hát a Weltautónak pedig köszönjük szépen, nagyon drágák, és azért ez egy nagyon nemes gesztus, hát egy komoly értékű autóról van szó, szervizzel, átírással, minden együtt állják a dolgot, és örökbe adják, úgyhogy nagyon drágák, köszönjük szépen. Ha van egyébként... egy baromi nagy használt autókereskedés. Igen, és igen. Jól is csinálják, meg garanciát adnak az autóra, tehát tényleg abszolút köszönjük. Abszolút minőségi szolgáltatást nyújtanak, és nagyon köszönjük nekik. Igen. Na, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. Hál' Isten, ez hamar lezáródott ez a történet, és jól is. És köszönjük mindenkinek, kivétel nélkül, aki bármennyivel is be tudott szállni egyébként, és segíteni tudott. Na. Talán Balázsék? Hát milyen magabiztos. Hello, hogy hívna? Szia, Laci vagyok. Laci, az Érkezés című filmről beszélgettünk. És írtál egy nagyon szellemes SMS-t, nem is láttam, közben Viki is elküldte nekem ugyanezt, úgyhogy ő nem látja a monitort. Írtad, hogy Ferinek a kedvenc filmje nem az Érkezés, hanem az Étkezés. Nagyon szeretjük. Jó vagy. Nagyon szeretjük, úgyhogy te vagy a nap hallgatója. És köszönöm szépen, reménykedtem. Reménykedtél benne, hogy egyszer az össze? Igen, már elég régóta szeretnék. Na, hát akkor ez most sikerült. Még van egy plusz ajándékot, figyelj, ezt is megmutatom, hallgass meg. Gratulálunk! Az önnyereménye 20 darab egyenként 1500 forint értékű reggeli ajándékutalvány a 20 éves Fornetti jóvoltából. Mert mi ez, hanem étkezés. Összeérnek a szálak. Témába vág, úgy. Abszolút, 20 darab egyenként 1500 forint értékű család van, gyerekek vannak? Van, igen, egy fiam van. Na, hát, a gyerek nem nagyon, gondolja, nagyon boldog lesz a szénhidráttól az iskolában, 3 hónapig mosolyogni fog, minden 1500 forint értékben megreggelizik majd. Igen. Jó, hát akkor kicsit tudsz másokat is megtámogatni ezzel. Oké, köszi, hogy minket hallgatsz, küldünk mindent. Nincs, köszönöm szépen. Ciao, hello. Sziasztok, mi a recept, Feri? Megismétljük a múlt hetet, mert nem sikerült föltenni. Na. Elfelejtettük, a nagy kapkodásban péntek volt, én sem néztem rá, úgyhogy marad a fordított almatorta. Jó, amit az. Megígértünk múlt héten, nem került föl, én csak képet rakok, ugye mindig a recept maga az a Balázsék Facebook oldalon van, úgyhogy most. A Balázsék. Nagyon jó. Na, és ne felejtsétek el, még egy nagyon fontos dolgot mindenképpen szeretünk volna mondani, október 6-a van, úgyhogy ha tehetitek, akkor emlékezzetek meg az aradi vértanúkról egy gyertyának a gyújtásával, akik egyébként az életükkel, harcukkal és a vértanúságukkal is bizonyították, hogy ez az ország mindig multikulturális ország volt. Így van, és vasárnap gyújtsatok gyertyát, értem, mert indulok egy teniszversenyen, és ott leszünk nyerni. A Tabán Open. Ott, hogy nem jó a neve. Nem, hogy nem jó, zseniális. Zseniális. Most hol induljak a Surány Open-en? Olyan is van. Jövünk két fő hatkor, szevasztok! Sziasztok! Ciao, hello. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en.